meestal lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster van Doe Maar. Redelijk bekend liedje inmiddels hier bij NPO Radio 1 in de nacht. En je kunt bellen naar nachtzuster via 0800-1121. En dat juichen we natuurlijk van harte toe. Piebe, goeienacht. Goeienacht, het is Piebe Guido, maar dat geeft niet. Hey Piebe Guido, daar was je weer. Hi. Ja, ik heb een vraag. Ja. Nou, ik ben de laatste, laten we zeggen, anderhalve week met 3 filmpjes op Twitter behoorlijk viraal gegaan. Ja. En een van die filmpjes is al 100.000 keren bekeken, ook op Facebook en Instagram en zo. En het is zo dat als een filmpje op sociale media heel vaak bekeken wordt, ja, dan noemen ze dat viraal gaan. Ja. En mijn vraag is, waar komt het woord viraal, of in Engels dus viral, vandaan? Ja, ja, maar het komt natuurlijk van, net als een griepvirus, dat heel vaak overspringt en dat heel veel mensen het krijgen. Zo is het ook met een filmpje op internet natuurlijk. Maar, nee, dat snap ik wel, maar dat is, ja, de vraag niet. Nee, dus je wil eigenlijk niet eens weten waar het woord viraal gaan in internettaal vandaan komt, maar waar überhaupt het woord? Nou ja, eigenlijk, nou ja, zo kan je het ook zeggen, maar ik bedoel, ik heb het nog nooit buiten sociale media om gehoord. Oh, dus oké. Ik vraag me af waar dat woord überhaupt vandaan komt. Oh, oké. Nou, dat kan vast wel iemand uitleggen. En Piebe Guido, want ik zag je volgens mij voorbij komen dat je iets voor een voetbalclub aan het zingen was of zo? Of, dat klopt. En daar ben ik ook mee in de media geweest. En wat was het dan precies? Dat was een filmpje waarin ik, nou ja, tussen aanhalingstekens, zing. waarin ik een liedje aan het zingen ben op de maat van Ozone Dragostout in Thee. Oh ja. En dat doe ik dan met spelers, of namen van spelers van Ajax. Oh ja, en hoe klinkt dat dan ongeveer? Moet ik dat nou echt gaan doen? Ja, natuurlijk. Oké, nou, daar gaat-ie. Anthony, Masraoui, Darami, Jurien Timber, Alvarez, Gravenberg, Stevie B, Remco Pasveer. Hey, dat kun je natuurlijk voor geen meter, maar dat negeren we dan maar even. Maar ergens zit die baai, die zit er wel heel goed in bij jou. Ja, dat was ook de bedoeling. Ja, ja. Hey, en wat is dan de reden dat je dat ging doen? Ik vind het leuk om liedjes te zingen en op sociale media te zetten. En op de een of andere manier is dit filmpje dus heel erg viraal gegaan. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk ook, omdat jij zegt het zelf, dus ik mag het ook zeggen, omdat het voor geen meter klinkt. En jij dus als een... redelijk... Nou, eigenlijk op zeg een soort... Zeg maar waar het op staat, ja, hoor. Op een soort kinderlijke manier vol blijdschap... dat zit te zingen voor je camera. Ja, dat klopt. En het is trouwens niet alleen van Drangestad in Thee afgekeken. Nee. Het is ook... het heeft wel met Drangestad in Thee te maken... maar er is een filmpje wat al 15 jaar op YouTube staat... En dat is ook viraal gegaan voordat het woord viraal überhaupt bestond, zal ik maar zeggen. Ja. En daar zie je zo'n jongen, zie je met zijn armen in de lucht, maya hi, maya hu, doen. Oh. En daar was het ook een beetje van afgekeken. Het is een heel bekend filmpje. Ja, en dan denk jij op doordeweekse woensdag van, nou, daar ga ik een filmpje van maken. En opeens ben je overal en nergens te zien en te horen. Ben je er ook in het echte leven op aangesproken? Nou, dat niet, maar ik zie wel mensen een beetje kijken dat ik denk van... Oké, die herkent mij van het filmpje. Ja, precies. Ja, ja, en dat ik, je op zo'n manier toch... En ik ga sinds vanavond weer viraal met een ander filmpje. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Wat heb je nu dan weer uitgespookt? Ik heb een liedje gezongen van Botik van de Zandschulp. Van wat? Botik van de Zandschulp, die tennisser. Oh ja, ik ben echt heel slecht in de sportnamen. Ja, nee, dat weet ik, dat weet ik. Ja, dank je. En wat heb je toen genomen als uitgangspunt? Lou Bega, Mambo number 5. En dat klinkt een... Klinkt dan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben de tekst nog niet zelf ook nog niet zo heel erg gewend. Het is waarschijnlijk flink inkomen. Waarschijnlijk Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp, die is goed. Botik van de Zandschulp, na na na. Botik van de Zandschulp, na na na. Zo, dat is. Nou, hebben we toch een beeld. Ja. Ja, nou, een leuke hobby waarmee je viraal gaat. En nu wil je weten waar het woord viraal gaan... of de uitdrukking viraal gaan vandaan komt. 0800-1121. We gaan op zoek, Pibi Guido. Dank je wel, hè. Heel fijne uitzending nog. Doeg, jij ook. Hoi. Dag. Herman. Ja, hallo. Herman Rippagen. Hallo, Herman. Ik had eigenlijk een vraag, maar ja, ik durf het bijna niet te stellen. Want, omdat jij ook een dame bent, of een vrouw. Oh. Kijk, ik verbaas me er altijd over waarom dames altijd, of vrouwen, zulke onduidelijke signalen geven. Ja. Ja. Ik bedoel, ik ben dan een beetje dommig de klos geweest, doordat ik net voordat dat corona gebeuren uitbrak, ja, dat was de relatie voorbij. Oh, ja. En dan, dat is dan jammer. Ja. Maar toen denk ik, nou ja, dat is dan een kwestie van even een tijdje wachten. Maar dat het zo lang duurde, had ik ook weer niet verwacht. Maar als je dan een dame aanspreekt of een vrouw... en je gaat dan een beetje toespelingen maken van... nou, ik vind je best leuk en zo en dit en dat. Dan op de een of andere manier dan is het een soort machtsstrijd van... nou, die vrouw die geeft geen krimp, dus die denkt van laat me lekker zweten... Ja. Dat doe ik dan ook. Ja. Want dan denk ik, ja, geef eens iets, een teken van leven. Vind je me nou wel leuk of niet leuk of zeg iets. Maar nee hoor, ze laat je rustig 14 dagen zweten desnoods. Ja. Dus ik dacht van, hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat jij het antwoord direct kunt geven. Ja. Ja. Ja. Ja, maar ik weet niet of je het begrijpt. Oké, ik probeer het. Ik spits mijn oren. Nee, maar wat ik wel grappig vind, is je leert natuurlijk in de massacommunicatie, wat ik dus kreeg toen ik journalistiek ging studeren. Het eerste wat je leert, is als de boodschap van de zender naar de ontvanger niet overkomt, dan ligt dat niet aan de ontvanger meestal, maar dan ligt het aan de zender. Oké, nou doen we het op een maniertje aan de hand. Ja. Waardoor die vrouw gelijk begrijpt van, goh, ik vind je bijzonder. Ik zou wel, dat wel eens vaker willen afspreken, et cetera. Ja, maar dat zeg je en dan, of niet? Laten we even als voorbeeld nemen. Ik denk van, nou, die nachtzuster, die is hartstikke leuk. Ja. Daar zou ik wel eens een keer mee uit eten willen gaan. Ja, of tuurlijk. Iets langer mee willen babbelen. Ja. En dat geef ik zo aan. Nou, dat etentje, dat lust wel natuurlijk. En een keer naar de bioscoop zal ook geen probleem zijn. Alleen, het blijft dan zo onduidelijk, in dit geval de nachtzuster, dat die geen krimp geeft en die laat me gewoon zweten. Dus je blijft eigenlijk in de friendzone, zoals dat heet. Yes. Je weet nooit of er nou echt interesse is. Dat kan je toch gewoon vragen. Denk je dat het wat wordt tussen ons? Ja, is dat de sleutel? Ik denk dat de sleutel tot het slot is. Ha. Ja. Nou, zo. Ja. Ja, maar zo simpel. Nee, maar die geeft daar geen directe antwoord op. Maar ik heb ook een beetje het gevoel dat het niet zo is. Het is niet zo dat je meteen binnen 2 weken de ware tegenkomt, hè? Je moet ook een beetje. Nee, ja. Dat klopt. Dat klopt. Ja, ja. Kijk, je hebt ook wel eens dat je even een leuk contact hebt via Messenger. Dat is dan iets wat aan Facebook hangt. En dan denk je, dat is best leuk. Ja. Maar, die laten je ook zweten. Maar dat is ook natuurlijk. Maar hoe laten ze je zweten? Dat je er geen hoogte van krijgt. Exact. Ja. Dat bedoel ik met zweten. Ja. Ja, maar denk ik dus toch echt dat het de basis is dat jij niet de goede vragen stelt. Godje. Ja, maar ik denk altijd dat het niet aan mij kan liggen. Ja, dat, en daar hebben we de kern van de zaak. De bedoeling is dus van, ik heb al 1 tip binnen, want die gaf je. Ja, gewoon vragen. Gewoon rechtstreeks te vragen. Ja. Maar dat is, ik weet niet of ze daarop zitten te wachten. Ja, maar als ze er niet op zitten te wachten, dan zeggen ze nee. Ja. En als ze er wel op zitten te wachten, dan zeggen ze ja. Dus dat, ja. Dan heb je, ik bedoel, het is, de vraag is natuurlijk niet hoe krijg ik altijd ja. De vraag is hoe krijg ik duidelijkheid. Juist, dat is mijn bedoeling. Ja. Nou ja, misschien zitten mensen nu te luisteren, hebben ze goede tips voor je. Dan kunnen ze nu bellen 0800-1121. We gaan het gewoon proberen, Herman. Uitstekend, dankjewel. Sterkte. Ja. Doei, doei. Doeg. Ronald. Goedenacht. Hi. Ik had een opmerking over dat viral. Het is niet viraal, het is viral. Het komt van het Engels. Ja. Het is een zich snel ontwikkelende epidemie. En daar komt het eigenlijk vandaan. En dat wordt dan vertaald naar het internet en dat soort zaken. Ja. Ja, dus eigenlijk zijn die filmpjes van Pibe Guido een epidemie. Ontploffen eigenlijk. Dat is eigenlijk wat het inhoudt. Ja. En kan je de viral niet vertalen naar viraal? Nee. Waarom niet? Nee. Want dat doen mensen wel. Ja, dat is denk ik meer taal. Taalgebruik dan dat het echt komt vanuit hetzelfde mechanisme, om het zo te zeggen. Ja, ja. Viral is in het Engels een zich snel ontwikkeld virus. Mm. Hè, wat zich net als ebola of dat soort zaken. Ja. En het wordt dan gebruikt richting social media. Dat heeft te maken dat je binnen hele korte tijd heel veel volgers hebt, maar het zakt ook heel snel weer in. Oh, oké. Dat is wel automatisch ook een gevolg dan. Ja, maar, ja. Maar ik denk dat we dat dan gewoon naar het Nederlands dus ontwikkeld hebben en viraal gaan zeggen dus. Maar dat qua vertaling niet helemaal klopt. Wat grappig, had ik nooit over nagedacht. Exact. Ja. Daar zit je goed, daar zit je goed. Nou, dat was mijn bijdrage. Kijk, en daar kunnen we wat mee. En dat betekent dat ik de eerste vraag alweer af kan vinken. Dus dat ik keihard nieuwe vragen nodig heb. 0800-1121, dank je wel. Ik wou nog even een tip geven aan de meneer die je net aan de lijn had. Oh, en Herman, ja. Ja, gewoon jezelf blijven, dat helpt het best. Gewoon jezelf. Ik weet niet of dat bij iedereen helpt. Nee, dat is waar. Maar... Nou ja, het heeft bij mij geholpen in mijn hele leven. Dus. Ja, ach kijk, nou dan hebben we een ervaringsdeskundige. Hartstikke akkoord. Goed. 0800-1121, dankjewel Ronald. Hoi. Hoi. Ik vind het zelf gewoon leuk. Maar hoef ik misschien niet iedereen mee lastig te vallen. Nee, want W van der Akker die stuurt een appje. Die zegt, wat is er met Bob Marley gebeurd? Of draaien jullie hem op 40 toeren? Nee, dit was de uitvoering van No Woman, No Cry van Boney M. En ja, dat vind ik dan heel leuk. En ik hoop dat er mensen thuis zijn die het ook leuk vinden. Ik heb nog maar één vraag over. Hè, want het gaat heel snel op deze manier. En dat is een iets wat onduidelijke vraag, moet ik eerlijk zeggen, van Herman. Die heeft wat moeite met signalen die vrouwen afgeven. Dus hij wil heel graag weten eigenlijk hoe die er nou achter komt of een vrouw verder met hem wil, of dat het op oppervlakkig niveau blijft. En ja, het antwoord, het vragen gaf ik al, maar ik geloof dat hij toch nog wel behoefte had aan wat tips. Dus mocht je die hebben, 0800-1121. Ik daarentegen heb enorm behoefte aan vragen, want anders krijgen we die 4 uur natuurlijk nooit vol. Dus ook die kun je kwijt via 0800-1121. Chris? Goedenavond. Hallo, dag Chris. Het gaat om volgende. Ja. Ik zit een beetje met de vraag van, dat de neef van Sigmund Freud, ja, dat was een Amerikaan. Mm-hmm. En die heeft een boek geschreven in 1928. En dat boek heette Propaganda. Ja. Dat ging dus om propaganda te maken, dat dus de Amerikaanse industrie weer een beetje op gang kwam na de oorlogsindustrie. Oké. Okay. En daar heeft hij dus allerlei dingen voor bedacht om dus propaganda te maken, dat dus de Amerikanen dingen kochten die ze eigenlijk niet nodig hadden. Ja. Nu gaat het om volgende. Dus dat boek, dat is toen geschreven, 1928. En het is nu, 2-3 jaar geleden, pas voor het eerst in het Nederlands vertaald. Oh. Ja. En het hele rare is dat ik nog zit te piekeren en te denken, waar moet ik dat nou vinden? Of waar kan ik die knoop vinden? Wie dat heeft, of wat dat tegengehouden heeft. Oh, okay. Als je nagaat, dat boek, dat is wel in Europa bekend. Want op een gegeven moment, als je zoekt dus bij die meneer, Edward Bernays heet hij, mm-hmm, dan kom je op foto's tegen waar hij met Jozef Goebbels staat. Oh jee, yeah, ja. Yeah. Dus Jozef Goebbels had gehoord van dus die goede manier om, hoe krijg je dingetjes in mensen met, ja, hun hoofd. Ja, ja. Dat ze dus dan wat gaan doen wat ik wil. Ja. En dus Jozef Goebbels is dus op een foto op zo'n congres of zo geweest waarschijnlijk. En heeft dat dus daar geleerd. En is toen naar Duitsland teruggekomen. En heeft daar zijn kennis uitgevoerd natuurlijk. Maar jij weet dus dat dit bewuste boek nu vertaald is in het Nederlands? Ja, ik heb het in mijn handen. Oké. Okay. Oh ja, ja, want je wil niet weten, hoe je het kan krijgen. Je hebt het dus al, maar je wil graag weten waarom het nu pas vertaald is. Ja. Okay. Of daar een soort taboe op lag. Dat, ja, dat zal haast wel. Ja. Je zou eens kunnen denken, je had vroeger bij de katholieke kerk had je een soort lijst met verboden boeken. Ja, ja. Dat had een speciale naam, zo'n lijst. Zo'n, weet ik even nou niet zo gauw. Maar het gaat erom, dus dat dus, kijk, als dat boek in Nederlands vertaald zijn geweest toen, mm-hmm, mm-hmm, dan zal het waarschijnlijk wel op die lijst gestaan hebben. Maar er is dus nog eigenlijk een macht die dus waarschijnlijk eerder, zo ja, het klinkt een beetje wappiachtig. Oh, maar, ja. Een complottheorie. Dus, ja, dat, ja, er dus een soort, jongens, dat boek moeten we niet in Nederland hebben. Ja. Want ik denk, als we dat boek toen op de HBS en op de gymnasia hadden gehad, dat Nederland heel anders uit had gezien. Ach, want dat boek, dat is natuurlijk wel natuurlijk in Amerika, mm-hmm, ruimschoots beschikbaar geweest. En dat heeft waarschijnlijk, ja, ik noem dat toch een soort intellectuele inteelt op die methode plaatsgevonden, dat het dus uiteindelijk heeft geleid heeft tot Trump. Even, Chris, voor de duidelijkheid. Edward hoe? Edward Bernays. Bernays? Ja, Bernays. Hoe schrijf je dat? B-E-R-N-A-Y-S. N-A-Y-S. En hoe heet het boek? Dat heet Propaganda. Oh, goede titel. En het leuke nu, als je verder kijkt, ik heb dus op Wiki gekeken. Ja. En er staat er in Nederland, zijn dat misschien 1 of 2 A4'tjes. Maar als je nou naar de Duitse Wiki gaat, ja, dan val je achterover. De Wiki van deze Edward Bernays. Ja, van het boek. Ja. En van propaganda en dat soort dingen. Ja, dus het is bekender in het buitenland. Ja, ja. Dus en er zijn dus krachten geweest voor de oorlog of net na de oorlog die tegen hebben gehouden, denk ik. Nou ja, of er was gewoon geen behoefte aan. Ik bedoel, als niemand denkt van, god, we gaan dat boek vertalen en uitgeven, ja, dan gebeurt het niet. Nou, als Krubbels daar naartoe gaat om dat eventjes aan te ruiken. Maar het is er waarschijnlijk wel in Duits dan. Ja, dan zal het ook gewoon propaganda heten. Ja, en Chris, staat er niet in dat boek in jouw handen nu wie het vertaald heeft? Ja, dat is de schrijver. Het is ook iemand uit de mediawereld. Wie is dat dan? Tony Broekhuizen. Tony Broekhuizen. Nou, misschien dat iemand dit verhaal van dichtbij kent en het wil vertellen. Maar, ja. Welke richting moet ik nou zoeken eigenlijk om te kijken van wat voor, ja ik noem het krachten of personen of belanghebbenden waren er, dat boek niet eerder vertaald is? En je kunt gewoon de uitgeverij bellen natuurlijk. Ja. Maar dat kan niet maar nu, hè? Dat weet je ook wel. Kan niet doen, half drie. Die Tony Broekhuizen, die geeft ook een inleiding bij. Ja. Waarop hij schrijft dat hij dus ook verbaasd was dat het niet eerder gedrukt was. Ja. Maar hij heeft er geen antwoord op. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het... Dus daarom mijn vraag. Maar het is dus niet een boek over hoe propaganda werkt. Maar het is meer een soort cursusboek hoe je propaganda kunt toepassen. Ja, in 1928, hoe dachten de mensen toen? Het is geen do-it-yourself boek. Oh, oké. Okay. Ja. Of een propaganda voor dummies. Nee, hij heeft het ook helemaal in de oorspronkelijke stijl gehouden, die vertaler, van 1928. Oh. Dus je ziet het dus helemaal, in de tekst zie je ook duidelijk van dat het dus heel gedateerd is. Want er is daarna is er nog een zo knakker geweest. Dat is Francis Packet. Of ik het goed zeg. Francis Packet. Die heeft een boekje geschreven van ook over dit soort type dingen. Ja. Over statuszoekers en over waarom je dus dingen in de supermarkt zo koopt en niet anders koopt. Dus er was een hele cultuur op dit gebied. En dat zijn boeken uit de 60e jaren. Dus dan had deze op zich erbij kunnen staan, denk jij. Ja, en die zijn allemaal wel vertaald. Dat vind ik wel grappig. Ja. Nou, 0800-1121 zeg ik. Als iemand weet wat dit kan zijn geweest geworden. Is. Wat voor krachten? Ja, dat heb je nou wel verteld. Ik denk dat als iemand het weet, dat hij al aan de telefoon aan het toetsen is. Dus ik hoop dat het te horen is. Zo, dankjewel, Chris. Oké. Goed. Doeg. Hoi. Marja. Dag, Astrid. Hallo, Marja. Ik hoorde dat er een sportverslaggever was die heet de Hobbezak. Dit is helemaal niet grappig, maar toch ook wel weer leuk. Hobbezak. Ja. En toen dacht ik van, hoe gaat dat bij het stadhuis? Je kan gratis je naam veranderen als je een rare naam had. Deze man, die had dat niet gedaan. En dan denk ik van, ja, ik ken niemand die... Een meisjesnaam is Worst. Ik ken ook een jongen die heet Ham. Dan kom je bij zo'n ambtenaar en die zegt van, nou mevrouw Worst, ik vind dat u een goede naam heeft, dat is niet gratis, betaalt u maar. Ja. En hoe gaat dat? Is er een commissie die 1 keer in de maand bij elkaar komt met gekke namen? Nou, het zal een leuke vergadering zijn. Ja, ja. Nou, dit is wel. Het is wel. Ik heb ooit voor een radioprogramma ben ik op zoek geweest naar de gekste namen van Nederland. Nou, Marja, er zijn inderdaad echt mensen dat je met je oren staat te klapperen dat de ambtenaar van de burgerstand dat goed gevonden heeft. Oh, hele gewone namen. Nou, vaak is het ook dat mensen niet nadenken over de combinatie. Zo weet ik van een jongen die van zijn achternaam Zaad heet. Ja, dit is al erg. En van zijn voornaam Constant. Oh, nee. Ja, het is ook, ik kan eindeloos doorgaan, want er zijn gewoon heel veel mensen die toch... Ik wou toch... ook wel horen of er luisteraars zijn wie de naam hadden veranderd. Ja, en, ja. Maar, en waarom, ja. En waarom dan? Ja. En ik heb het ooit een keer uitlopen zoeken, omdat ik werkte voor een consumentenprogramma. En daar kwam een klacht binnen van iemand die wilde zijn kind Panther of Love noemen. Oh, wat erg. Ja, en dat had de ambtenaar van de burgerstand had het niet goed gevonden. Maar ik weet dat later die regels zijn veranderd. Vroeger mocht je je kind niet een naam geven. Eerst was het zo, je mocht je kind niet een naam geven waar de ambtenaar van de burgerstand nog nooit van gehoord had. En inmiddels is het volgens mij alleen nog dat je kind niet mag blootstellen aan extreme belachelijkheid. Ja, nou, ik zou niet graag Worst heten, maar... Maar achternamen, die zijn al zo oud, daar kan je eigenlijk niks aan doen. Voornamen, ja, daar... Ja, maar je mag gratis je achternaam veranderen als mensen daar... Als het naakt geboren is of zo. Mevrouw, ja, naakt geboren poepjes en dat soort dingen. Ja, ja. Maar dat is gratis. Maar hangt dat nou af van één ambtenaar die bijvoorbeeld mevrouw Worst heel normaal vindt? Ja, precies. En, ja. Of is er een commissie of die dan dat besluit? Ja. En ik heb een vriend gehad die kreeg een kaartje, heel chic, echt mooi gedrukt. In deze tijden van massificatie hebben wij besloten dat wij voortaan, en dat kwam zo'n heel chique adellijke naam. En die hadden daar dik voor betaald natuurlijk. Dus die mensen die hadden hun eigen naam veranderd in iets heel chiques? Ja. Oh, dat is wel mooi. En dat gaat geloof ik per letter. Maar het was een lange, chique naam. Nou, die konden voortaan anders door het leven. En, maar dat was, en die stuurde kaartjes rond. Dat is wel verwarrend, ja. Maar dus ik ben wel benieuwd eigenlijk. Je hebt ik ken een meisje, die heet Yuendai. En die ouders die hebben dus bedacht van, nou, wij hebben dit kind samen gemaakt, dus we noemen haar You and I. You and I. En er gaat een verhaal, maar ik weet niet of dat waar is, van een kind dat heet Usnavi. En dan vraag je je af, hoe kom je aan de naam Usnavi? En toen had die vader die had gezegd, ja, er kwam een boot voorbij en daar stond het op. U.S. Navy stond erop. En toen is het kind Usnavi genoemd. Dus het is, ja, je kunt het ook zo gek niet bedenken. Oh, dan kan je wel doorgaan als er zulke dingen zijn. Ja, en de kinderen van nu, vooral in hip Amsterdam, die heten serieus, die heten Gras en dat soort dingen. Die krijgen echt wel gekke namen. Dus het kan, je kunt heel ver gaan tegenwoordig, maar waar de grens ligt, weet ik niet. En ook niet inderdaad wie erover gaat of jij je achternaam gek genoeg is. Er is een commissie en een achternaam. Ik dacht eigenlijk een achternaam, maar ik hoor nu ook dat er hele rare voornamen zijn. Ja, want je komt... Ja, oké. Okay. Maar het gaat jou er meer om. Je komt bij de burgerstand en je heet van je voornaam Hans en van je achternaam Worst. Mag je dan je achternaam veranderen? Ja, die zijn er. Die mensen die bestaan gewoon. En dan stel je voor. Ja, nou ja, ik heb een vriendin met best wel gekke naam. En die zal ik niet zeggen dan, dat vindt ze denk ik niet leuk. Maar die zegt altijd, ja, weet je, het is wel, mensen vergeten mij nooit meer. Ja. Je hebt volgens mij iets van 71 mensen in Nederland die Astrid de Jong heten. Maar ja. Dus naar vier worst. Dat zijn er niet zoveel. Dus, maar ik ben benieuwd of er ook mensen bellen. Van, ik heb mijn naam veranderd. Ja, dat zou leuk zijn, inderdaad. 0800-1121. Dankjewel, Marja. Ja, dag. Dag. Sjaak. Hallo, dag Sjaak. Hi. Goh, ik ben een van je trouwste luisteraars, denk ik, al jaren. Ah. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dan doe ik het niet voor niks. Elke vrijdag zet ik hem aan en dan... luister ik naar de vragen en ik heb nooit het lef gehad om te bellen. Maar Maar ben je dan altijd wakker op vrijdag om 2 uur? Of, Nee, ik slaap überhaupt heel slecht omdat ik heel erg ziek ben. Ja, dan is het wel fijn als er 's nachts een beetje gebabbeld wordt op de radio. Een beetje gebabbeld wordt en dan dat leidt een beetje af. Maar vergeet je dan nooit dat... Ik kan me zo voorstellen dat je een keer denkt... Oh, het is al 2 uur 's nachts, ik moet de radio nog aanzetten. Nee, want ik zet hem überhaupt aan, want dan luister ik een oude podcast af. Oh, zo lekker. Ja. Nou, wat fijn. Dan kun je nu naar jezelf luisteren. Ja, nou, ik had liever dat met die vrolijks gebeld. Maar ik zal mijn hele medische verleden achter de rug laten, want dan zijn we wel een uurtje bezig. Oké, dus dat is al. Dan weten we in ieder geval dat dat niet een heel fijn verleden is. Nee. En daar volgt een... Ja, ik ben eigenlijk al 20 jaar aan het vechten. En het is nu zodanig dat ik kan medicijnen zelf niet toedienen. Okay. Die zitten in een Baxter of ze zitten in een doordrukstrip. Mm-hmm. En dat kan ik dus niet. Want dat ligt aan tremoren die ik heb. En dat betekent dat je trillingen krijgt in, zeg maar in je spiermassa. Ja. En dan, ga maar eens een Baxter openmaken. Dan liggen de pillen door het hele huis heen. Wat is een Baxter? Een Baxter is een zakje waarin voor elk uur van de dag je pillen zitten. Oké, ja. En daarnaast heb ik nog de nodige losse medicatie... die ik uit een doordrukstrip moet zien te krijgen. Ja, en dat lukt dus allemaal niet echt. Nee, ik snap het. Ja. Dat lukt dus helemaal niet. Mm-hmm. En wat is de vraag? Ja. Nou, de vraag is... de zorg die doet even een mededeling op vrijdagmorgen om 7 uur. Terwijl ze weten dat ik slecht slaap en meestal dan pas in slaap val. Van, wij komen dit weekend niet voor je zorgen, want we hebben er geen tijd voor. We hebben geen mensen en weet ik het wat allemaal niet meer. Oh. Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Ik heb eens navraag gedaan links en rechts. En ja, het lijkt meer op een verzinsel of een excuus. Van, kunnen we die man laten zitten? Ja, nou ja, dat is dus zo, want als ik geen eten heb... Mm-hmm. Dan kan ik dus die medicijnen niet innemen. Nee. En dan, Oh, je en valt een beetje weg, Sjaak. Oh. Ja. Ben ik er nog? Even met je telefoon schudden, ja. Oh, ja, nee, je bent er weer. Ja. Ja. Oké, okay, dus jij kreeg vanochtend te horen dat je dit weekend geen... Wat is er? Valt het onder thuiszorg? Nou, nee, thuiszorg. Ja, je hebt verschillende vormen van thuiszorg. Je hebt medische thuiszorg. En je hebt huishoudelijke thuiszorg. Ja. En dit valt onder de medische thuiszorg. Ja, en die komen gewoon niet dit weekend? Nee, die komen nu niet. En dat melden ze op vrijdag? Dat melden ze op vrijdag, dan kan ik zelf niks meer regelen. Okay. En wat is je vraag? Nou, de vraag is eigenlijk... hebben je meer mensen mee te maken in het Utrechtse gebeuren? Hebben ze er ervaringen mee en wat doen ze dan? Okay. Want je kunt wel naar zo'n klachtencommissie, dat zei ik net ook tegen de redactie... naar een klachtencommissie een brief sturen, als me dat zou lukken, want e-mailen lukt mij niet. Mm. Ik heb gelukkig een smartphone die ik kan inspreken en dan schrijft hij de woorden voor me neer. Oh, ja. Dus dat is al wel handig, maar ja, ook dat houdt op, want na een paar minuten dan gaan die armen zo trillen, dan valt alles neer. Ja. En als ze niet komen, dan kan ik hele belangrijke medicatie niet innemen. Mm. Nu kan ik ook geen vaccinatie krijgen die ik wel graag wil hebben. Maar het is de vraag of ik hem kan hebben. Maar goed, dat moet de dokter bepalen en het RIVM. Want ja, één ding kan ik wel opnoemen. Ik heb COPD onder andere. Mm-hmm. En dat is wel iets waar naar gekeken moet worden. En op dit moment is dat een probleem. Maar goed, in ieder geval staat dat stil. Ja. Zelf met een griepvaccinatie moet ik nog opgenomen worden. En dan lig ik 2 weken in het ziekenhuis. Dus ik hoef niet te vertellen hoe ik op een vaccinatie reageer. Maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet wil nemen. Want als ik dan toch moet, het klinkt even hard, en moet komen te overlijden, dan is het niet aan corona. Nee, ja, als je COPD hebt, dan wil je in ieder geval helemaal geen corona krijgen. Maar Sjaak, ja? Eventjes alles op een rijtje. Moet je niet gewoon de huisarts bellen dan? Ja, die heb ik ook gebeld. Ja. Die gaat maandag gaat hij proberen een gesprek te krijgen met een leidinggevende. Ja, en dan kun je dus moet je wachten tot maandag. Ja, ik weet inmiddels, want ik doe dit programma al even, dat het, als het echt niet goed gaat met iemand, dan ligt de verantwoordelijkheid ook bij de gemeente. Dan moet de gemeente moet gewoon zorgen dat alle inwoners gaat over het welzijn van de inwoners van de gemeente. Maar dan heb je ook niks aan op zaterdagochtend natuurlijk. Nee. Dus kunnen we niet gewoon vragen, want ik heb zoveel lieve luisteraars, of iemand jou wil komen helpen dit weekend? Ja, dat zou heel prettig zijn. En als het dan, en wat heb je dan nodig? Heb je dan nodig dat iemand iemand even de medicatie voor je uitpakt? Of dat iemand ook iets te eten voor je regelt? Of? Eten doet mijn huishoudelijke hulp gelukkig klaarmaken. Maar het moet wel warm gemaakt worden 's avonds. Dat kan ik zelf niet. Mm-hmm. Het is ook levensgevaarlijk, want als ik daar kom te vallen bij het fornuis, dan is Leiden helemaal in last. Ja. Yeah. En inderdaad, de medicijnen klaar hebben. En 's ochtends even een maaltijd in elkaar flansen. Ja. Dan ben ik al heel eind geholpen. Dus je hebt eigenlijk morgenochtend en avond en zondagochtend en avond iemand nodig die je even wil helpen. Ja, ik ga maandag wel afwachten wat er dan verder uitkomt. Ja, maar dan ben je in ieder geval weer eventjes door het weekend heen. Dan ben ik door het weekend heen. Ja. Ik ben bang dat, want het hele raar is, dat je zelfs, vroeger had je wel eens een mopje dat ze zeiden, wij verzoeken ons land niet aan te vallen tussen 's avonds 11:30 en 's ochtends 6 uur, want dan zijn we er niet. Ja, ja. Dat heeft deze zorginstelling exact hetzelfde. Ja, bizar, hè? Ja. Als er wat gebeurt, je kan bellen wat je weet, wat je tot je omveegt. Je krijgt een bandje en klaar is Kees. Ja, het is wel vreemd, ja. Hey Sjaak, we gaan het proberen. Als mensen zich nou melden, dan koppelen we jullie aan elkaar. Want dan kan jij ook even checken of het wel iemand is waar je een goed gevoel bij hebt. Want we moeten niet hebben dat iemand niet goed voor je zorgt. Dus dan dan proberen we jullie aan elkaar te koppelen. Maar blijf in ieder geval even meeluisteren of iemand zich meldt, ja? Ja, ik blijf sowieso luisteren. Ik laat toch niet. Oh, nou, dat is voor mij fijn, maar voor jou iets minder natuurlijk. Dus dat slaat ook weer naar mij over. Maar ik wens je in ieder geval heel veel sterkte. En ik hoop dat het een beetje goed komt in ieder geval dit weekend. Dankjewel, Astrid. Goed zo. Dag, Sjaak. En blijf zo doorgaan met je programma. Ik doe mijn best. Hoi. Goed, Erik. Dag. Dag. Doei. Nou, als er iemand in de buurt van Utrecht dit weekend even tijd heeft om een handje te helpen, 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Of een appje, dat mag ook natuurlijk. Martin. Hallo, Astrid. Goedenavond. Hi, Martin. Met Martin. Wat een verhaal, hè, van die meneer. Jongen. Ik bel voor heel iets anders. Je vroeg om vragen. Ja. Dus ik gelijk intoetsen, want ik zit op tafel met een schaar te spelen. Een schaar. Zit je mee te spelen? Ja, daar kun je rondjes mee draaien, alsof het een kompasnaald is en weet ik het allemaal. Oh, ja. Tijd voldoen. Ja. Toen dacht ik van, ik herinner me dat ik wel eens vrienden of vriendinnen heb gehad die linkshandig waren. Mm-hmm. En die hadden veel moeite om iets te knippen met een schaar die voor mij heel normaal en gewoon is. Die hadden een schaar nodig eigenlijk voor linkshandige mensen. Yeah. Die blijken te bestaan. Yeah. En ook vulpennen en van allerlei gebruiksvoorwerpen voor linkshandige mensen. Maar omdat ik met de schaar zit te spelen, dacht ik het eerst aan de schaar. Wat is er nou anders aan een schaar voor linkshandigen? Ja. Waarom kunnen ze niet met goed knippen met een rechtshandige schaar? En kan ik ook het verschil zien? Door, als ze nou twee scharen op tafel leggen, zie ik dan gelijk welke voor de linkshandige en voor de rechtshandige is. Ja, ja. Dat heeft me altijd wel gefascineerd. En nou ja, nooit gevraagd. Nee. Nu vroeg jij om vragen. Dus ik denk, nou, dat is een aardige vraag om te stellen. Ja. Er is vast wel iemand die dat weet. En dan is mijn nieuwsgierigheid is ook weer bevredigd. Precies, dus, en wij willen het nu ook allemaal weten. Want dat heb je wel alvast veroorzaakt natuurlijk. Ik smeer het je wel aan, hoor. Ja, nee, goed bezig. En vorken en, dat zijn de mooiste. Dus het komt vast goed, Martin. Goed, dat wil ik graag weten. Oké, dank je. Hoi, hoi. Doei. 0800-1121 dus. Sjanne? Ja, dag. Hi. Ik heb een nieuwsgierige vraag. Oh. Iedereen natuurlijk, maar op zaterdagmiddag om 1:00... dan is er een programma van Jort Kelder. Mm-hmm. Maar er wordt altijd gezegd dokter Jort Kelder. Oh. Dan wil ik alleen maar weten, is het nou voor het programma of is hij wel nou echt dokter? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, en dan iedere zaterdagmiddag. Het is wel een interessant programma, hoor. Nee, oh, gelukkig. En dan hadden ze nog van komen daar aan te pas. Maar ik denk, is die man nou dokter zelf of is het alleen voor het programma? Wat is het nou eigenlijk? Ja, dat wil ik wil het ook weten. Ja, ik weet dat Jort Kelder vrij goed slaapt, dus die zal zelf niet bellen. Maar er is vast wel iemand die dat weet. Ja, nou. Ja. Goeie vraag, hoor, Sjanne. Fijn, dankjewel. Oké, goeienacht nog. Ja, dank je. Doeg, hoi. 0800-1121. Ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem. It's me. Dr. Bernard hoorde je. Bonnie, Sint-Claire en een stukje Ron Brandsteder natuurlijk. Sianne die vraagt zich af of het programma Dr. Jort Kelder ook genoemd is naar het feit dat Jort Kelder dokter is. Of is dat gewoon een toevoeging voor het programma? 0800-1121. Martin die wil weten wat het verschil is tussen een schaar voor linkshandigen en een schaar voor rechtshandigen. Sjaak die zit in de problemen, want hij woont in de regio Utrecht en dit weekend kan de medische hulp niet komen. En hij kan zelf zijn medicatie en zijn maaltijden niet regelen. Dus eigenlijk is hij op zoek naar hulp. Maar hij vroeg zich ook wel af of er meer mensen wel op vrijdag worden afgebeld dat de zorg niet kan komen in het weekend. 0800-1121. Marja, die wil weten wie erover gaat, of jij je achternaam mag veranderen, ja of nee. En Chris die is op zoek naar de reden waarom een boek uit 1928 van de neef van Freud, en dat was, even kijken, Edward Bernays. Bernays, ja, met een Y. Waarom dat boek nu pas vertaald is in het Nederlands. Waarom is dat niet veel eerder gebeurd? Het boek heet Propaganda. En het kan natuurlijk gewoon zijn dat dat omdat er in de oorlog ook gebruik schijnt geweest, gemaakt zijn geweest van dat boek, schijnt het natuurlijk, zou het zo kunnen zijn dat het in opspraak is gekomen. Maar ja, nu wil hij dus graag weten wat het verhaal is daarachter. En Herman die wil graag tips hoe je zeg maar vrouwen beter begrijpt als je in het uitgaansstadium zit. 0800-1121. Ook voor nieuwe vragen die je nog toe wil voegen aan het lijstje natuurlijk. Timo. Hey, als het met Timo. Hallo Timo, hoi. Wacht even, ik zet even de magnetron uit, anders gaat hij dadelijk piepen. Ja, dat moeten we niet hebben. Hey, wat ik wou zeggen over Jort Kelder. Ja. Die vraag over of hij echt een dokter is of niet. Ja. Nou, dat voel ik me echt geroepen om dat te verdedigen, want hij is inderdaad geen dokter. Ja. En dat wordt hem ook stevast, wordt hem dat onder de neus gevreven als zijn vaste invalster, Rosanna Hertzberger, als ik het goed heb. Als die er is, ja. Als die er invalt. En daar gaat ze ook heel erg prat op. Maar ik vind wel dat hij, omdat hij geen dokter is en niet vastzit in zijn specialisatiebubbel, dat hij wel veel soepeler door het generalistische feitencomplex heen kan wandelen dan dat iedere dokter die ik ken dat doet. Wauw. En daardoor echt superieur is, als presentator voor het bredere publiek. Maar is het voor mij. Ik moet nu een beetje lachen om mezelf, omdat ik wou vragen, is het niet een beetje gek dat hij zich dokter noemt terwijl hij het helemaal niet is? Ja, hij spot er met alles wat macht heeft en wat naar zelfvoldaanheid ruikt. Dus hij denkt van, ik pak die titel vast. Ja, en ik zou het ook doen, want er wordt zoveel overdreven en gepocht en in de media op bereik geschoten. Dat ik denk van, nou, als dat nou zijn enige zonde is, dan maak je dat met zijn inhoudelijke kwaliteit maakt dat meer dan goed. Oké, dus je geeft het antwoord, maar je verdedigt het ook meteen. Ja, weet je, er zijn ook mensen die nog geen pleister kunnen plakken en zichzelf nachtzuster noemen, hè? Ja, maar ik vind jou echt een geweldige nachtzuster. Dankjewel. Even los van onze strubbelingen. Ja. Maar ik vind je echt een geweldige nachtzuster. En dat ben je ook echt waard. Dat heb ik al eerder gezegd, dat heb ik ook uitgelegd. Maar ja, het blijft zo dat ik echt geen enkele medische opleiding heb natuurlijk. Dus het is best wel... Nee, maar het is ook niet het medische vlak waarin je excelleert. Het is het spirituele vlak. Ja, dus ik zou eigenlijk gewoon nachtgoeroe. Dat is misschien een mooie titel voor mij. Dat ik dan drankjes ga verkopen. Laat ik het dan corrigeren. Laat ik dan zeggen het emotionele vlak. Ja, nee, dankjewel Timo. Ja, en dankjewel voor het antwoord. Maar je moet wel opletten dat je niet naar je schoenen gaat lopen, want dat risico ligt wel op de loer. Ja, ik weet het wel, maar ik word regelmatig ook teruggefloten. Nee, dat is goed. Ja, dus blijf dat doen hoor, Timo. Ja hoor. Dank je, doeg. Dat gaat goed. Ja, dan is die vraag dus weer beantwoord over Jort Kelder. Dus Sjanne die zag haar vraag heel snel beantwoord worden. Dat is mooi. Het betekent dat ik nog een paar vragen over heb. Maar ik heb natuurlijk altijd nieuwe vragen ook nodig. Dus mocht je Sjaak willen helpen, meld je dan even. Dat kan trouwens ook via mailtje. Als je niet op de radio wil, maar dit weekend wel even beschikbaar wilt zijn, dan kan dat via nachtzuster@omroepmax.nl. Dan koppelen we je even telefonisch aan Sjaak. En nieuwe vragen kun je gewoon doorgeven. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Dat meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor gedupeerden die nu nog niet worden geholpen. De gemeenten vinden dat het kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Het kabinet moet volgens de VNG eerst de lopende hersteloperatie vlot trekken om te voorkomen dat de zwaarste slachtoffers nog langer moeten wachten. De gemeenten zeggen heel teleurgesteld te zijn dat het kabinet signalen vanuit de praktijk blijft negeren. Eerder waren de Raad van State en de Nationale Ombudsman ook al kritisch over de nieuwe regelingen. Steeds meer ziekenhuizen stoppen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld, meldt het persbureau ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert wordt de zorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten. Ook in de regio Zwolle, bij de coronabrandhaarden Staphorst en Zwarte Waterland, wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt. Eerder werd al bekend dat in meerdere Zuid-Hollandse regio's operaties worden geschrapt. In andere regio's gebeurt dat nog niet of beperkt, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. Het demissionaire kabinet wil dat er een landelijke instelling komt voor het toezicht op advocaten. Het verbeteren van het toezicht staat langer op de agenda, maar ook actuele ontwikkelingen spelen een rol, zoals de kwestie van advocaat Youssef T. Die wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn neef Ridouan Taghi, die hij als advocaat vrij kon bezoeken in de gevangenis. Het weer. Op veel plaatsen is het droog, maar vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Minima vannacht rond 11 graden. Daarna een bewolkte dag met regenachtige perioden. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Ook zondag is het grijs. Eerst overwegend droog, later regen, mogelijk met onweer en zware windstoten. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer hier in de studio. Dus bel vooral als je weet wat het verschil is tussen een schaar voor rechtshandigen en een schaar voor linkshandigen. Want dat is een vraag die we in ieder geval hebben openstaan nog. Sjaak zoekt een beetje hulp dit weekend met het uit de verpakking krijgen van zijn medicatie. En hij vraagt zich af of het bij meer mensen voorkomt dat de medische hulp niet kan komen in het weekend en dat je dat dan op vrijdag pas hoort. Chris is op zoek naar de reden waarom het boek van Edward Bernays, Propaganda uit 1928, nu pas vertaald is in het Nederlands. En Herman wil graag hulp bij het begrijpen van de signalen van vrouwen waar hij mee uitgaat. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je natuurlijk even van je laten horen. En stuur ook vooral appjes via de NPO Radio 1-app. En je kunt, als je wil, komen chatten. En dat kan dan emergency. Natuurlijk weer... emergency, ja. Dr. Beat, ja. Oh, ik kreeg trouwens nog een berichtje, of ik krijg meerdere berichtjes, onder andere van Gert, dat Jort Kelder in zijn programma meerdere malen heeft uitgelegd dat hij helemaal geen dokter is, maar dat het een titel is met een knipoog. Nou, hoe kom je erbij? 0800-1121. Dokter! Dr. Beat, de Miami Sound Machine was dat. Ik vergat de vraag van Marja volgens mij. Hoe gaat het in zijn werk als je je naam wil veranderen? En ik zei inderdaad, ik zeg, je komt bij de ambtenaar van de burgerstand. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik krijg een mailtje van Kars Klok. Die zegt, Astrid, het is niet de ambtenaar van de burgerstand. Dat is degene die de huwelijken sluit en zo. En de geregistreerde partnerschappen. Nee, jij bedoelt de ambtenaar die werkt op de afdeling burgerzaken van de gemeente. Ja, en die ik weet het eigenlijk niet. Maar gaat die over je achternaam als je die wil veranderen? Of wat Marja dan zo mooi zei, wordt daarover vergaderd? Van, we hebben nu de volgende. Volgende namen hebben zich de afgelopen week gemeld. Gaan we dat goedkeuren of niet? 0800-1121, als je weet hoe dat werkt. Peter? Peter? Goedemorgen, hoi mij. Ah, daar was je, gelukkig. Ja, hi Peter. Ja, ik ging al een tijdje waar. Zeg het eens, Peter. Ik ben met de left-hand driver, dus ik heb ervaring met linkshandige probleempjes, zeg maar. Oh ja, maar met links kan iedereen kan toch net zo goed met links auto rijden als met rechts? Nou, deze rijdt bijna vanzelf. Het gaat prima. Precies, daar ga je ook nog eens een keer. Maar wat heb jij thuis voor scharen dan? Nou, ik ben de enige thuis die linkshandig is. Dus ik moet het met rechtshandige scharen doen. Oh. Met tussen aanhalingstekens normale scharen. En dat kan? Maar, ja, dan weet je, mijn handen is er zo naar gaan staan. Dat ik met een rechtshandige schaar gewoon prima kan knippen. Want ik heb één keer dus een linkshandige schaar gekocht. Ja. Ik sta dus echt. En toen kon ik dus niet knippen. Nee, dat was een onhandige schaar. Ja, goed. Ja. Weet je, linkshandig is onhandig, maar dat is natuurlijk voor mij geldt er andersom. Ja. Maar meestal, je kent die grote keukenscharen wel met plastic handvaten. Ja. En die zijn voor rechtshandigen, zijn die waar de duim in moet, zijn schuin afgerond. Ja. En als je die als linkshandige gebruikt, dan heb je dus de scherpe rand, zeg maar. Heb je dus even een keer om in je duim staan. En dat maakt het wat lastiger om te knippen. Oh, ja. En de bladen zijn anders geslepen. Zodat je als rechtshandige moet je een soort scheve beweging maken met je hand. Waardoor je de mes snijvlakken goed langs elkaar heen krijgt, waardoor je kunt knippen. Ja. Dat is mijn linkerhand nu zo gewend door rechtshandige scharen te gebruiken. Dat als ik een linkshandige schaar gebruik, dan kan ik niet knippen. Dan moet mijn hand de andere kant op, zeg maar. Ja, okay, ik snap het. Ja. Ja, dus, ja, want jij geeft aan de ene kant geef je het antwoord op de vraag, maar aan de andere kant maak je het redelijk ingewikkeld door eigenlijk steeds weer te benoemen dat jij het wel, zeg maar, niet de schaar aangepast hoeft, omdat je je hand hebt aangepast. Nee, ja, ik bedoel, zoals ik al zei, we hebben als linkshandige ben je in de minderheid. Ja. Je bent eigenlijk een slachtoffer van de rechtshandige maatschappij, zeg ik altijd. Nee, maar je kan toch gewoon voor jezelf een linkshandige schaar kopen? Dat kan. Ja. Nou ja, dan moet ik nu moet ik weer leren om linkshand. Dan moet ik weer leren om mijn hand anders te gebruiken. Ja, ja. ik zat wel te denken, want ik probeer de beweging van knippen terug te halen zonder dat ik hier een schaar heb. Ja. En er komt opeens een herinnering weer boven dat je dus als kind moet leren knippen. Ja. Het is niet iets. Het lijkt zo kinderlijk eenvoudig bijna, dat je denkt van ja, iedereen die kan, zodra je een schaar pakt, dan kun je knippen. Maar iedereen heeft dus echt wel even moeten leren knippen, want je, ja. Ja, ik merk dus bij die linkshandige schaar, dat dus de bladen waar je mee, dus echt de snijbladen, zeg maar, ja, aan anders, die zijn of zijn anders geslepen. Ja. En je maakt met je hand een soort beweging, niet alleen open-dicht, wat je van scharen kent, maar ook een beetje een soort links-rechtachtig verhaal. Ja. Waardoor je precies de bladen langs elkaar kunt snijden. Ja. En als je dat met een linkshandige schaar doet, dan als je met een linkshandige schaar met je rechterhand gaat knippen, dan werkt het ook niet. Maar heb jij dan als kind al op school leren knippen met die rechtshandige schaar? Ja, voor zover ik weet was er toen geen andere schaar. Ik bedoel, ik ben van begin jaren 70. Oh. Dus, je kreeg gewoon wat er was. Dus ik bedoel, ik moet het ook doen met gebaksvorkjes en patatvorkjes met een mesvlak, snijvlak aan de verkeerde kant voor mij. Dus dat werkt. Ik bedoel, ik heb wel eens in een onderzoek gelezen dat er niks anders is. Ja, die doodgaan daardoor. Wat? Sorry, ik zit nog bij de patatvorkje. Wat zei je? Je kent wel, als je een frikandelletje bij de daar had ik me nooit gerealiseerd dat voor linkshandigen onhandig is. Het is toch zelf als je in het restaurant je boter, kruidenbotervorkje, een mesje pakt. Daar zit ook een breed vlak aan. Het zit ook aan als je links bent aan de verkeerde kant. Het is toch wat, hè? Ja, weet je. Er niet dood aan, dan gaat het niet om. Keihard is het. Ja, we hebben er maar mee te doen, hè? Ja, Ja, dat is je eigen schuld. Ja. Dan had je maar normaal moeten uitlijnen. Ja. Maar ja. Ja, wat grappig dat ik allemaal opeens voorbeelden hoorde. Ik had nooit over nagedacht. Ja. Ik volg dan via Instagram de linkshandigewinkel.nl. Ja. Die heeft echt een... dat is echt heel grappig. Die maakt dan ook hele leuke bijvoorbeeld beschuitjes. Verkoopt je met de inkeping aan de linkerkant. Als je nu beschuit op de rol haalt, zit er een inkeping in. Ja. Als je dus, hij verkoopt ze dus met de inkeping aan de linkerkant. Peter? Ja, ik weet wat je wilt zeggen. Oh, oké. Ja, want, ja. Ja. Ja. Goed. Peter, dankjewel voor je schaarduiding. Ik ga weer verder. Ja, en rij voorzichtig, hè? Ja, komt goed hoor. Oké, schakelen met rechts. Doei, doei. Doeg. Hij hoeft niet te schakelen. Alles gaat vanzelf, zei hij net nog. Gerard? Hallo Astrid, met Dag. Gerard. Hi Gerard. Ik had een antwoord en een vraag, maar het antwoord is al een beetje gegeven, want ik ben ook uitgesproken links. Ja. En ja, dat levert problemen op. Neem eens een blikopener, zo'n handblikopener. Oh, ook, dat is een ramp. Moet de andere kant op, ja. Ja, en ik ben uitgesproken links, want ik ben van een tweeling en mijn tweelingbroer is rechtshandig. Dus ik zal wel links gelegen hebben en hij rechts of andersom. Maar zijn jullie wel tweeëig dan? Ja, we zijn twee eieren. Oh, ja. Dus uitgesproken enorm verschillen. Waaronder dus de linkshandigheid. Waaronder links en rechtshandig. Ja. Maar er was al een probleem op de... Want ik ben dan 74. En op de basisschool, toen nog lagere school... werd ik gedwongen rechtshandig te schrijven. Want linkshandig, dat mocht niet. Ja. En we werkten nog met kroontjespennen. Nou, je kunt wel nagaan wat voor ramp dat was. Ja. Ja. Met dingen en altijd vlekken en ik kreeg er altijd kringel mee. Ach, en er is op een gegeven moment een arts bij aan te pas gekomen dat ik links mocht schrijven. Want rechts ging absoluut niet. Maar goed, dat is... Maar ik heb ermee leren leven en ik red me wel. Maar je komt wat dingen tegen, maar je past jezelf aan. Ja. Ja, je moet kun jij wel eens knippen met een rechtshandige schaar? Jawel, maar het vervelende is met je vingers en... want ik heb ook nog wat lichamelijke beperking... met je hand erin steken. Oh. Dat is wat die man hiervoor ook zei. Van die met die beugels, dat is gewoon wat lastig. Ja. Maar je leert er wel mee omgaan. Natuurlijk, iedereen past zich toch aan zijn beperkingen. Nou, niet iedereen, maar jij wel. Dat is duidelijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat zal wel moeten. Ja. Maar ik heb ook nog een vraag. Ja. Ik heb een kat en ik woon beneden in een ouderencomplex. En ik woon beneden en ik aan de rand van het park. En mijn kat komt me dagelijks... minimaal één, maar meestal 2 tot 3 muizen brengen. Hij speelt ermee tot ze dood zijn en dan mag ik ze opruimen. Ja. En we hebben ook hele complex heel veel last van ratten, maar daar komt hij niet aan. Maar mijn vraag is, want het is nu heel rustig. Hij brengt bijna niks meer thuis. Oh. En houden die beesten een winterslapen? Dat zou ik wel eens willen weten, waarom ze, of ze zijn op, maar dat kan ik me niet voorstellen. Nou ja, of ze hebben eindelijk in de gaten dat jij een kat hebt. Nou, hij is zwart en is altijd 's nachts op pad. Ja, dat kan het niet zijn. Nee. Dat kan het niet zijn. Ja, hij heeft ook al 2 keer een mol meegebracht en 1 keer een vleermuis. Hoe die daaraan kwam... Oh, maar dat is link, hoor. Poezen moeten niet met vleermuizen thuiskomen. Dan moet je... dat is maar 1 keer gebeurd, maar ik denk dat het ding al ziek was of zo. Maar dan is het extra erg. Want dan kan die kat ook ziek worden en dan kan jij ook ziek worden. Dus wij hebben zulke toestanden gehad. Dat is al 2 jaar geleden, dus... En jullie zijn er nog. We zijn er nog. Dat is fijn, ja. Maar... het doet me niks. Laat hem maar spelen. Ik vind het allemaal prima. Ik ben gek op dieren. Dat is de natuur. Ja, ja. Goed, dus jouw vraag is of het klopt dat er de laatste tijd minder ratten en muizen zijn. Ja, er zijn ratten vallen. Ja. Maar er komt ook niks in rond deze tijd. Dus mijn vraag is, houden ze winterslaap of zoiets? Ja. Ja, of ze hebben ergens de warmte... Nou, het is nog helemaal niet zo koud. Ik wou zeggen de warmte opgezocht, maar zo koud is het niet. Nee, maar hij is nog altijd op pad. Ik ga het proberen, Gerard. Oké. Okay. Dank je. Yo, doei. Armand. Ja, Armando. Hallo. Oh, Armando. Ja, maar dat is mijn goochelnaam, hè? Oh ja, ah, daar was je weer. Ja. Van een paar weken geleden. Ja. Even kijken. Ja. Heel apart. Ik kom op een gegeven moment. Ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Ja. Voor een CVA. Wie? Een CVA, dat is een herseninfarct. Oh jeetje, ja. Herseninfarct. Ja. Dat kun je nog herinneren dat ik je Ja, dat je dat vertelde. Ja. Ja. Oké, maar toen ik uit het ziekenhuis kwam, na 5,5 weken, 6 weken zo'n beetje. Toen had ik toch een goede bril nodig, want nou ja, ik zag al slecht omdat ik een gedeelte, een stuk beeld uit het rechteroog viel weg. Maar dat zit dan niet in de ogen, maar dat zit in de hersenen. Mm-hmm. Toen had ik een goede leesbril nodig, dus ik ben naar de opticien gegaan. Maar nog een beetje half dizzy van het hele gebeuren, heb ik mijn keus laten vallen. Nou, hij zegt van, kies maar uit, ik had er een paar op gehad. Nou, die ene was heel mooi, maar ja, die was wel €440. Ja. Maar dat had ik op dat moment nog niet in de gaten. Want dat kreeg ik pas later te horen toen met het... toen het definitief was, zeg maar, toen ik het uitgezocht had. Maar het mooie van deze bril is, ik heb hem ook door mijn verwardheid en zo een paar keer laten vallen. En ik heb een plafuizen vloer in de woonkamer. Maar dat ding heeft, of die bril dus, moet ik zeggen, heeft het dus al minimaal zo'n 30 keer overleefd. En er zit geen krasje op die glazen. Dus ik vraag me af, is die bril dan zo uitgebalanceerd dat die niet op de glazen terechtkomt? Of is er iets bijzonders aan dat... Ik snap er niks van, want elke keer als ik een per ongeluk... ik ben best voorzichtig mee, maar niet voorzichtig genoeg dat die af en toe van mijn neus afvalt. Ja. En dan... dan knalt hij dus echt op die plafuizen vloer. Maar... Dus mijn vraag is, worden die dingen... Nee, ik bedoel, die brillen. Worden die uitgebalanceerd dat ze goed terechtkomen? Of zou het zijn? Ja, je lacht. Ja, maar. Ja, ja. Ja, dus het is... het is natuurlijk niet zo dat omdat jouw bril nooit stuk valt... alle brillen niet stuk vallen. Nou ja, dat hoor ik dan graag, maar ik elke keer denk ik, oh jee, meneer, het ding is al zo duur. Mm-hmm. Althans vind ik. Ja, maar het gaat iedere keer goed. Maar heb jij niet gewoon een hele stevige bril gekocht dan? Nee, het is echt een hele mooie. Ja, we hebben nog geen kijkradio, maar anders zou ik hem even laten zien. Maar je weet niet van welk materiaal die gemaakt is? Nee, maar ik bedoel, meestal is het glas dan toch kapot of zo. Ja, dat zou je wel denken. Hoe vaak heb je hem al laten vallen dan? Waarom ik hem heb laten vallen? Nee, hoe vaak? Nou, ik denk wel een keer of 35. Oh, jeetje. Nou. Maar ik ben nu inmiddels meer als een jaar thuis. Ja. Dus ik ben goed herstellende, maar er staan 2 jaar voor. En ik dacht nog wel dat ik in maart waren de verkiezingen. Dan zit ik altijd als voorzitter in het stembureau. Mm-hmm. En ik was heel kordaat in januari om me op te geven dat ik weer als voorzitter zat. Maar ze hadden gauw genoeg door van dat moeten we niet doen. Want die man is nog aan het herstellen. En het is maar goed dat ik het niet heb gedaan. Want ik ben veel te snel moe. Dit heeft helemaal niks meer met de bril te maken. Nee, maar jij vroeg ze nou, dus ik geef antwoord. Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Maar of een bril. Echt? Of hoe het kan dat die niet stuk valt, is eigenlijk gewoon je vraag. Want het lijkt dan wel of die uitgebalanceerd is of dat dan. Ja. Maar de bril of het glas? Het geheel, de complete bril. Dat hij misschien uitgebalanceerd is, dat hij met de pootje, op de pootjes valt. Of hoe je het ook. Want ik bedoel, dat hij altijd met zijn pootjes naar beneden valt. Dat hij altijd op zijn pootjes terechtkomt. Ja, ik denk het helemaal spannend. Ja, dit wordt heel raar. Nee, Amanda, we gaan het gewoon proberen. 0800-1121. Als je een beetje brilervaring hebt. Ja. Dankjewel. Dank. Ja, graag gedaan. Till next time. Doeg. Doeg. Eens naar buiten, want ik zocht de zon. Dikke wolken, niet te weten hoe mijn dag begon. En ik dacht, dit wordt weer een van die dagen, gaat helemaal mis. Dus kan ik maar beter doen alsof de wereld niet bestaat en alles net het omgekeerde is. Als om mijn handen lijkt de aarde dan een andere planeet. Waarop ik zit met te veel moeite, al mijn zorgen snel vergeet. De ellende op tv en in de kranten doen me niets. Nee, want ik ben even weg, ik ben er even tussenuit. Naar daar maar alles mooier is. Ik zeg, oh, oh, oh, wat een mooie kleuren. Het is de wereld weer gewoon. Kan ik mezelf storen aan het storen van de telefoon? En irriteren aan de kleinste dingen om me heen. Ja, ik weet niet wat het is. Het zit waarschijnlijk in mijn kop. Ik zet maar gauw mijn losse bril weer op. Tim Immers was dat en die kijkt door zijn roze bril. Armando die wil weten hoe het kan dat zijn bril niet kapot valt. Gerard die vraagt zich af of ratten en muizen ook winterslaap houden. Of wat een andere reden kan zijn dat hij opeens geen muizen meer cadeau krijgt van de kat. Sjaak die is op zoek naar iemand die hem kan helpen met medicatie en misschien wat te eten dit weekend. En hij vraagt zich af of er meer mensen mee te maken hebben dat ze opeens geen hulp meer kunnen krijgen in het weekend. Marja die wil weten hoe het in zijn werk gaat als je je naam wil veranderen. Je achternaam gaat het om. Wie beslist daar dan over en op wat voor manier gaat dat? Chris is op zoek naar de reden dat het boek Propaganda van Edward Bernays eigenlijk nu pas na bijna 100 jaar in het Nederlands vertaald is. En Herman die wil graag hulp bij het begrijpen van signalen die vrouwen afgeven. Dus eigenlijk het lezen van vrouwen. 0800-1121. Dat zijn allemaal vragen waar ik nog een antwoord op zoek. En nieuwe vragen kun je ook doorgeven, zoals altijd. Hinke? Ja, goedemorgen. Ik had een antwoord op de wijziging van de achternaam. De vraag vertel. Daarover. Ja. In 2009 stond er nog een folder bij de gemeente waar, waar uitgelegd wordt hoe je achternaam kunt, kunt wijzigen. Je kunt een, je moet een verzoek indienen bij het ministerie van Justitie. Mm-hmm. Een gemotiveerd verzoek waarom je je achternaam wilt wijzigen. Ja. Yeah. Een gemotiveerd verzoek. Dus dan, ja, dan zijn er dus mensen bij het ministerie die weten wat geldende motivaties zijn en niet relevante motivaties. Ja, bijvoorbeeld dat je, ja, of je, soms zijn de achternamen verkeerd gespeld. Soms heb je een belachelijke achternaam. Als je bijvoorbeeld oogarts bent en je heet Blind, dan is dat niet, niet echt handig. En ja, een achternaam kan verkeerd, kan verkeerd gespeld zijn, of je kunt om een andere reden een andere achternaam willen. Ja, ja, maar als, als je inderdaad Blind heet en je bent oogarts, dan zou dat een goede reden zijn. Dat zou een goede reden zijn. Oh, ja, want dat, ja. Dat is wel apart, want dan, dan wordt je naam dus beïnvloed door je beroepskeuze. Ja, maar ja, je hebt er niet voor, je hebt er niet voor gekozen om blind te heten, bij wijze van spreken. Nee, nee, maar je hebt er wel voor gekozen om oogarts te worden. Maar het is ook, ja, zo wat als je tegen jezelf zegt, nou, ik word geen oogarts, terwijl dat de passie en het doel in mijn leven is, maar ik heet zo rot. Ja, dat, dat kan mooi heel vervelend zijn. Mooi voor de tandarts zijn ook, ja. En ja, de vraag is ook een beetje, los van het feit dat Marja heel benieuwd is of er mensen zijn die luisteren die hun naam hebben veranderd. Maar ze wil ook graag weten wanneer het wel en wanneer het niet geld kost. Nou, het kost geld, altijd. Altijd? Ook als ja, je... In 2009 heb ik het laten veranderen. Oh? Toen was het iets van €500, maar nu, nu is het volgens mij al €1000. En van wat in wat heb je het laten veranderen dan? Ik heet... wij begaan met een lange ei en ik heb het laten veranderen in wie begaan. Het was niet zo'n grote verandering. Ik heb het laten veranderen in wie begaan met een Y. Oh? Want de andere tak van de familie had het wel met een Y. En ik heb me altijd geërgerd aan die lange ei. Oh, wat grappig. En toen heb ik moeten. Toen heb ik. Ja, toen heb ik een week zitten zoeken in het. Naar de geslachtsnamen in de, een week zitten zoeken in het archief. Ja. En dat heb ik erbij gedaan. Nou, en dat was voldoende. Oké, maar toen moest je dus wel, zeg maar, meer dan 10 jaar geleden... moest je al wel €500 betalen daarvoor. Ja, want in feite was het natuurlijk een fout van de ambtenaar van de burgerlijke stand... die het verkeerd heeft overgeschreven. Ja, ja. Ja, dus ja, dat was nog niet eens zo lang geleden dat mijn grootvader trouwde. Ja, dus het was nog niet eens zo lang geleden. Maar het ging er wat beter had opgelet dan... Dan had het jouw geld bespaard. Ja, ja, ja. Nou, dankjewel voor dit voorbeeld. Mede namens Marja dan, die er graag over wilde horen. Ja, en ze kan volgens mij, de, als het mee zit, dan kan ze ook gewoon een folder bij de gemeente halen. Dan, ja, dan weet ze het helemaal precies. Ja, precies. Nou ja, misschien heeft er ook nog wel iemand een aanvulling. 0800-1121. Dankjewel, Inke. Prima. Doei. Dag. José. Goeienacht, Astrid. Hallo, José. Hallo. Ik heb een antwoord op de vraag van die meneer over, de, over zijn kat en de muizen. Ja. Nou, sommige muizen houden in winterslaap. Oh. Maar dat zijn maar 1 of 2 soorten in Nederland die niet zoveel voorkomen. Maar de gewone bos- en veldmuizen, die houden geen winterslaap. Oh. Die leggen een wintervoorraadje aan, net als eekhoorntjes, zeg maar. En daar leven ze van. Mm-hmm. En ja, als ze pech hebben, dan worden ze gespot door de kat. Ja, ja. En ja, dan is het een korte winter. Ja. Maar ja, maar goed, maar ja... hoe ze dan door de winter komen is dus wel... ze hebben wel holletjes, muizen hebben natuurlijk wel holletjes. En daar leven ze van die wintervoorraad, mm-hmm, van. En ja, hoe het kan dat, dat de kat met minder muizen thuis komt... dat kan zijn Soms zijn er net, is er net ergens een nestje of zo. En dan zijn er net even op dat moment meer muizen. Mm-hmm. Nou, dat nestje is dan op een gegeven moment klaar. Oh. En dan later is op of die muizen zijn volwassen geworden of wat dan ook. Maar dan later komen er wel weer nieuwe nestjes. Dus soms is er even een periode tussendoor dat er net even wat minder nestjes zijn. Oh, ja. Dus, en dat kan een reden zijn waardoor de kat dan met minder muizen thuis komt. Mm-hmm. Maar ja, en voor de rest zou ik niet weten. Misschien dat iemand anders daar nog meer over weet. Nou, en als de kat net in de goede periode 3 moeders vangt, dan komen er natuurlijk ook geen nieuwe nestjes meer. Tenzij die moeders al een nestje hebben. Ja. Het is niet de goede periode, of tenminste noem het maar goed. Nou ja, in ieder geval zou dat het kunnen zijn, maar niet de winterslaap, zeg jij. Nee. Goed zo. Nee, de gewone, de huismuizen en de, zeg maar de bos- en veldmuizen die in onze omgeving nu leven. Nee, die houden echt geen winterslaap. Dus mijn kat komt ook geregeld zomer en winter met muizen thuis. Ja, dus dat is het niet. Nou, dan weet hij dat in ieder geval. Dankjewel, José. Graag gedaan. Goed. Fijne uitzending. Dank je. Doeg. Peter-Jan. Goedemorgen of goede nacht. Wat moet dat een gruwel verhaal voor je zijn met al die dode muizen? Ja, ik weet dat ik daar niet mee bij de meerderheid hoor. Maar ik vind muizen dus hele schattige beestjes. Ja, ik vind ze ook wel aardig. Nu dan zie je ze hier. Ik woon in Frankrijk op het platteland. Ja. Zeker in de garage, daar zie je ze nog wel eens en zo. In huis gelukkig niet, maar in het buitengebeuren zie je ze eigenlijk best al vaak lopen, zeker in deze tijd. Ja, en dat is op zich niet erg, maar inderdaad, als ze je havenmout openknagen. Nee, dat is niet fijn. Ja. Nee, het is heel vies, ze brengen ziektes mee en zo. Ook nog, ja. Ja. Ik reageer op die vraag over meneer Bernays. Ja. Ik had daar wel ooit van gehoord. Toch even wat gesnuffeld en dergelijke. Mm-hmm. Dan zie je dat ook in Frankrijk pas in 2007 dat boek is vertaald. Oh, is ook best wel laat als het een boek uit 1928 is. Ja. Nee, het boek is toch volgens mij nog eerder zelfs. Oh, doe maar. Maar die man is eigenlijk zijn hele leven heel vroeg al actief geweest. Mm-hmm. En hij wordt ook wel de vader van de marketing genoemd. Oh. Want in de Eerste Wereldoorlog heeft hij president Wilson al geadviseerd over hoe je het Amerikaanse volk mee kon krijgen in de oorlog tegen de Duitsers. Maar dat wordt dus alleen maar gekker dat het boek niet eerder vertaald is. Maar tegelijkertijd, dit is een boek wat in heel leesbaar Engels geschreven is. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel veel verklaart. Dus, iedereen zegt, tenminste wat ik allemaal lees, dat het een makkelijk leesbaar boek is. Ja, ja. Dus dat zou best de reden kunnen zijn. Het voldoet nog, ja. Het voldoet nog. Het is het voldoet nog. Goh. Op zich een hele interessante man. Die heeft geleefd tot 1995. Er is op Arte, dat kun je in Nederland ook natuurlijk gewoon zien. Op Arte, de Frans-Duitse zender. Er is een hele fraaie documentaire over die man gemaakt. Dan zie je wat hij allemaal gedaan heeft. En hij heeft voor heel veel verschillende industrieën gewerkt. En heel veel mensen geadviseerd. Maar hij is dus ouder dan 100 geworden? Ja. Oh, dus ja. Nou ja, dat heeft er natuurlijk. Hij is op zich wel heel grappig. En als je hem soms ziet, er zijn foto's van hem uit de jaren 30. Dan heeft hij net zo'n snorretje als de manier waar we het liever niet over hebben. Oh. Maar het was een snorretje wat in die tijd. Hij had verder helemaal geen ideeën op dat gebied. Maar waar hij wel altijd mee bezig is geweest, met het beïnvloeden van de massa. Ja, dus dat we hebben nou dankbaar gebruik van gemaakt natuurlijk. Ja, er staat dat hij dat heel vervelend heeft gegeven, heeft gevonden. Ja, ja. Nou, ja. Het ging van bacon tot sigaretten tot Ford. Heeft echt voor heel veel grote bedrijven heeft hij gewerkt. Hm. En dus wat dat betreft is het een man, toch een soort van uitvinder van de markt. Ja, wat ze ook noemen, de vader van de marketing. Ja, dus de stap van propaganda naar marketing is wel. Nou, dat is bijna. Zeker de Amerikaanse marketing. Dat is al snel propaganda natuurlijk. Ja, ja, ja. Daar hebben ze natuurlijk een ander woord voor uitgevonden. En nadat propaganda toch wel heel besmet is geraakt. Ja. Maar het ligt heel dicht bij elkaar natuurlijk. Ja. En jij had wel van hem gehoord? Ik had wel van hem gehoord, ja. Vroeger met studie, maar was al heel ver weggezakt. Ja. Ik moet zeggen dat bij mijn verhuizing zijn ook allemaal studieboeken weggegooid. Dus daar kon ik ook niet meer naar kijken. Ik heb alles gewoon weggeflikkerd. Ik kon het gewoon niet terugvinden. Maar zat daar het boek Propaganda bij, denk je? Volgens mij niet. Maar ik had even willen kijken of dat... ik heb er wat met marketing gedaan. Ik denk dat er heel vaak naar hem terugverwezen wordt. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja. En wat jij denkt echt serieus dat de reden is dat de mensen die werkzaam zijn en in de marketing het ook wel in het Engels konden lezen. Ja, ben ik bijna van overtuigd. Vind ik toch ook weer een beetje gek. Dat is niet. Dat is natuurlijk in marketing is er ontzettend veel in het Engels geschreven. En want waarom zou het dan nu alsnog vertaald zijn? Dat weet ik. Hij is overleden. Nee, hij is overleden in 1995. Oh. Ja. Ik weet het ook niet precies. Het is wel, ik ben dan gewoon, ik weet niet hoe dat werkt in uitgeverij of zo. Maar er hoeft op zeg maar één iemand te zeggen van nou dat boek ga ik vertalen. En er moet interesse zijn van een uitgever. Ja. Dus als dat, wat het dan ook is, als dat een keer gebeurt, dan blijkbaar was het toch, is dat niet gebeurd. Maar ik denk niet dat veel... we gaan het nu natuurlijk laat. Ik weet het niet precies. Nee. Ik weet het niet echt. Behalve dat het een zeer interessante man is geweest. En wat ik zeg, Engels is op zich natuurlijk niet een hele moeilijke taal voor de meeste mensen. Voor die, als je in ieder geval, als je in de Amerikaanse marketing werkzaam bent, dan moet het alweer lukken. Ja. Oké, dat verklaart niet alles, maar misschien wel een beetje. Ja, en overigens de lijst van de katholieke kerkvoerder, dat was de codex. Oh ja, die lijst met boeken die hij het over had. Ja. Daar heb ik ook niet verder naar lopen snuffelen. Ik kan me niet voorstellen waarom dit boek op zo'n lijst zou hebben gestaan. Ja, misschien dat omdat er gebruik van gemaakt is in de oorlog, dat toch een beetje... Ja, negatief. Het boek is ook gebruikt. De man heeft veel meer dingen gedaan. Ja, ik denk niet dat het zo kwalijk is. Nee. Nou, dankjewel. Maar goed, de codex, dat is voltooid verleden tijd volgens mij. Ik denk niet dat het nog maar bestaat. Het is in ieder geval wel fijn dat je nog even het woord dat we zochten nog eventjes... Dat schoot meteen te binnen. Dat is de codex. Ja. Nou, staat genoteerd. Dankjewel. Oké, fijne goede nacht verder. Oké, doei. Dag. go. It's full of flowers in heart-shaped boxes, and things were all too young to know. And Kevin James heet hij en het liedje heet The Book of Love. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt je vraag gewoon doorgeven nu. Dat kan ook via een mailtje hoor. nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En je antwoorden die kun je natuurlijk ook doorgeven. Doe dat vooral. Misschien weet jij waarom het boek van Edward Bernays moet ik burnen. Ik had goed moeten luisteren toen Peter Jan het net zei. Bernays, moet ik zeggen, volgens mij. Ja, dat boek is vertaald in het Nederlands, maar dat heeft echt ontzettend lang geduurd. En Chris die wil graag weten waarom dat is. Het boek Propaganda, ja, over propaganda. Dus en propaganda heet het ook in het Nederlands. 0800-1121. Herman die wil graag meer begrip voor de signalen die vrouwen geven in het uitgaansleven. Mocht je daar tips bij hebben, dan kun je ook bellen. En Marja is op zoek naar mensen die hun achternaam hebben laten veranderen. 0800-1121. Even kijken. Sjaak die is op zoek naar iemand in de buurt van Utrecht die dit weekend wil komen helpen met zijn medicatie. Dat moet uit de verpakking gehaald worden en dat kan hij zelf meestal niet. En misschien kan helpen om het eten even op te warmen. 0800-1121. En hij wil graag weten of het vaker voorkomt dat de medische thuiszorg niet kan in het weekend. Dat je aan het einde van de week dat te horen krijgt. Gerard die vraagt zich af waarom hij minder muizen heeft in de buurt van zijn appartement. En Armando die wil graag weten hoe het kan dat zijn bril na 35 keer vallen nog steeds niet kapot is gegaan. Er zijn een hoop mensen die zeggen dat waarschijnlijk Armando zonder bril niet kan zien dat de krassen op zijn bril zitten. Maar ja, er moet dan eigenlijk al iets bedacht zijn voor brillen dat ze niet zo snel kapot vallen. Dat denk ik eigenlijk ook. De glazen gaan meestal niet kapot. Is daar een manier voor of is dat puur toeval? 0800-1121. En als jij iets wil vragen aan alle mensen die wakker zijn om 4:15 s'nachts, dan kun je datzelfde telefoonnummer gebruiken. Marianne? Ja, goedemorgen met Marianne. Hi. Hallo, ik wil zo maar eens even vragen. Tegenwoordig is dat niet meer, denk ik, een penvriendin. Mm-hmm. Die heb ik heel vroeger wel gehad. Ja. En... het was bijzonder. Ja. Maar ik hoorde Hinke Wiebega. Ja. Is dat je penvriendin, denk je? Ja, met diezelfde naam. Ja, Wiebega of Wijbinga? Ja, dat kan ik niet meer precies zeggen. Maar we zeiden gewoon Wiebega eigenlijk. Ja. Ja. En ik weet het adres nog van haar in de tijd. Ja. Dat is Trimen 44 Post Kolm. Dat heb je zo vaak op een envelop geschreven dat je het nog weet. Nou, het is helaas maar een korte tijd geweest. Oh. Want ik woonde toen in Zeeland en nu in West-Brabant. Maar zij woonde helemaal in Friesland. Oh. En daar kon je natuurlijk toen de tijd, zo'n meer dan 60 jaar geleden, niet makkelijk komen. Nee, precies. Maar ja, daarom was je ook penvriendinnen. Ja, en dat vond ik toch wel leuk. Ja. En omdat ik nu af en toe contact heb met een nicht. En ik stuur wat op. En zij belt mij een keer op dan. Ja. En dat vind ik hartstikke leuk. Want anders is het leven heel eenzaam als je helemaal alleen bent. Ja, maar wacht even hoor. Dus begrijp ik nu goed dat jij inmiddels weer contact hebt met Hinke? Of dit is de nicht van Hinke? Of de zus van Hinke? Niet. Of de broer? Nee, ik heb geen contact meer met haar. Al heel veel jaren niet meer. Maar ik hoorde die naam op de radio. Want ik was toevallig wakker. Ja, en nu? Ja, ik dacht ik bel er eens even over. Ja, dat is leuk. Maar zou het niet leuk zijn als Hinke dan weer terugbelt dat jullie weer eens... bij kunnen praten. dat zou eventueel wel kunnen. Want ik denk dat ik zelfs in een album nog haar foto heb. Ach, ja, dat is leuk zeg. Want ja. Hoe lang zijn jullie wel penvriendinnen geweest? Ik denk maar een hele korte tijd. Oh. Ja. Was het dan ook niet dat het gewoon op was? Nee, dat niet. Dat denk ik niet. Het liep gewoon nee, zo. Nee, het is gewoon bepaalde situaties. En toen kwam er nog een broer en een broer en een zus. En al die druktes enzovoorts. En, gedoe. Ja, toen was ik niet zo handig in brieven schrijven. Maar daar ben ik nu heel veel beter in. Oh, nou, Hinke, als je luistert. Marianne, wat was jouw achternaam, Marianne? Wattel, W-A-T-T-E-L. En het klopt dat jij de penvriendin was van Marianne Wattel. Dan kun je weer even bellen. Misschien dat we dan het contact weer een beetje aan kunnen wakkeren. 0800-1121, maar dat wist je al. Marianne, moet je eventjes blijven hangen voor je telefoonnummer. Want als Hinke weer terugbelt en ik kan jou weer niet bereiken... dan is het natuurlijk een eindeloos heen en weer gebeld de hele nacht. Snap ik. Maar het is ook wel weer leuk dat jij dan weer terugbelt. Dat zou ook wel weer grappig zijn. Goed. Leuk, Marianne. Dankjewel. Goed, goeienacht. Bye. Het is ook grappig dat je gewoon midden in de nacht naar nachtzuster zit te luisteren. En dat je je oude penvriendin van vroeger op de radio hoort. En misschien is het er wel helemaal niet. Het zou zomaar kunnen dat er een andere Hinke nog rondhinkt. 0800-1121. Joke? Ja. Hallo? Ja? Zeg het dus. Oh, ik dacht dat ik mijn verhaal al had verteld. Oh? Over die Naatje van de Dam. Oh, oké. Okay, ja, het zou kunnen dat je voor... Je moet namelijk eerst door de telefooncentrale. Ja. Maar nu ben je op de radio. Dus wat is er aan de hand met Naatje op de Dam? Nou, ja, ik ben natuurlijk een oude mevrouw. Maar vroeger had je nog niet zoveel trams. Mm-hmm. Maar die ene tram, die ging langs de Dam. Ja. Maar daar stond een standbeeld Naatje. Oh. En toen zongen wij altijd... Naatje van de Dam, die moest verhuizen, die moest verhuizen. Afijn, voor de elektrische tram. Maar waar is Naatje nou gebleven? Is het beeld is weg. Ja, het beeld is weg. Nou, die moest verhuizen, want de tram moest er langs. Ja. Denk ik. Ja, maar wie was Naatje dan? Ja, het was gewoon een volksdief. Ja, net als iedereen, hè? Ja, zoveel mensen. Ja. Ik bedoel, maar zo, er worden tegenwoordig zoveel mensen van hun sokkels afgehaald. Dat weet u ook wel, om hele andere redenen. Ja, dat zou bij Naatje toch niet het geval zijn geweest? Nee, absoluut niet. Maar heel leuk. Ja. Maar wij zongen dat op bruiloften. En welke de tijd hebben we het dan over, Joke? Nou, ik ben 89. Oh. En wij zongen dat vroeger op feestjes. En hoe oud was je toen ongeveer? Nou, ik denk, wanneer gingen we naar bruiloft? Al heel vroeg mee, hoor. Ja, een jaar of 20 misschien, ik weet het ja, niet. Ja. Maar het was echt wel een leuk volksliedje, hoor. Nou, wat grappig. Als een borreltje op hadden, weet u. Ja, dat moest er wel bij natuurlijk als je ging zingen over Naatje op de Dam. Ja. Ja. Als iemand weet wat er geworden is van Naatje 0800-1121. We gaan het proberen, Joke. Oh, mag ik het nou neerleggen dan? Nou, op zich vind ik dat goed, ja. Een telefoon? Ja, leg hem maar dan gewoon op. Hoor ik het wel op de radio? Ja, precies. Dat gaan we in ieder geval proberen. Nou, ik zou het zo leuk vinden. Wie weet. Kan ik nog weer eens een keertje lachen? Ja, nou, dat is altijd toe te juichen, Joke. We proberen het. Ja. Oké. Okay. Dag. Bedankt, hoor. Joe, jij bedankt. Dag. Ja, opgehangen. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, het is Bakker Johan. Ja, het is Bakker Johan. Hey, Bakker Johan. Hey, mevrouw de Jong. In de zomer was ik in Friesland. Ja. Op de fiets. Toen heb ik... Ik zag van de week die foto's terug. Toen heb ik die Friese schuren gezien met uilenborden. Wat? Toen heb ik Friese schuren gezien... Met uilenborden? Met uilenborden. Uilenborden? Uilenbord. Ja. Bij elke Friese schuur aan de kopse kant zit... Ik geloof zelfs aan allebei de kanten een uilenbord. Ja. Een Friese schuur, tenminste die ik bedoel, die hebben een wolfsdak. Maar die in de nok sluit het niet precies aan. En in die driehoek die dan open blijft, zit het uilenbord. En het uilenbord is eigenlijk een driehoek met daarop een staander. En dat noemen ze de makelaar. Mm. En aan die makelaar, de kleur daarvan, kun je zien of dat het een boerderij is of een schuur in eigendom. En dan is die, dacht ik, groen. En als die gepacht is, dan is die wit. En die makelaar die wordt geflankeerd door twee zwanen. Ja, twee zwanen al. Je zit dit gewoon te verzinnen waar je bij staat, Bakker Johan. Je hebt een makelaar geflankeerd door zwanen en die zit boven of onder het uilenbord. Echt waar, dat is zo. Misschien moet je gewoon je vraag stellen. Dan kan ik het wat beter plaatsen. Waarom zijn het zwanen en geen... Alle schuren die hebben verschillende motieven en noem maar op. Maar die zwanen die zijn overal hetzelfde. Oké. En die hebben dus een zwanenhals. Dus net een S-vorm. Dus de ene linksom, de andere rechtsom. Ja. En zo wordt die makelaar, zo heet dat ding. ik kan er ook niks aan doen. Zo heet dat ding. Die wordt zo genoemd. Ja. En dan links een zwanenhals en rechts een zwanenhals. Ja. En jij wil waarom het makelaar heet, dat maakt helemaal niet uit. Nou ja, God, en een uilenbord kun je ook nog wel mee leven, maar de zwanen, dat gaat te ver. Nee, waarom het... Kijk, al die dat is ontzettend mooi gemaakt. Al die borden hebben zo een eigen versiering. En kleur komt over het algemeen wel overeen. Maar de zwanen ook. En de rest is allemaal verschillend. Oké. En die creativiteit die is hartstikke mooi, maar waarom toch overal een zwaan? Ja. Okay, dus en die uilenborden, daar zitten weer gaten in. En dat was echt bedoeld. Ja. Voor de uilen, neem ik aan. Voor de uilen, want de boer had graag dat er een uil binnenvloog. Want die kon de muizen vangen. Oh, oké. Het was niet voor niks. Goed. Dus we hebben het over een soort versiering van het topje van het dak van een schuur. Ja, in de vorm aan de kopse van... Kopse kant, alsof iemand begrijpt wat je bedoelt. Ja, waarschijnlijk begrijpen mensen wel wat je bedoelt, alleen mensen ik niet. De kopse kant. Zaken hebben, die weten het precies. Ja, mensen die het al weten, die weten het. Ja. Nee, en, is niet waar, die weten het precies. Die verstand van zaken. Hè? Ja, goed. Dan heb je dus het bovenkant van het puntdakje. En er zitten zwanen op. En er zit een uilenbord op. En een makelaar. Dus je moet het zien als een driehoek. Want het dak, als je daar het bovenste stukje zit, dat loopt naar elkaar. Maar ik snap dat het een soort versiering is. Maar welk stukje is het uilenbord? Welk stukje is de makelaar? En welk stukje... Ja, de zwanen die zitten er als versiering op, zeg maar. Ja, de zwanen zitten er als versiering op. Ja. De makelaar die zit op de driehoek. En die verschilt van kleur en motieven en noem maar op. Maar de zwanen zijn overal hetzelfde. Dus die makelaar, dat is het soort van de punt die nog op dat puntje zit? Nee, gewoon een rechte plank. En het uilenbord heet het uilenbord omdat de uil daar doorheen de schuur in komt. Ja, er zitten gaten in en er kunnen uilen binnen. Dit had gewoon praktischer en sneller gekund, hè? Niet waar. Dankjewel, Bakker Johan. Ik ga op zoek naar de zwanen voor je. En net heb jij de plaatje gedraaid van Bonnie Sinclair. Ja. En dan zingt hij op een gegeven moment... Hoe is het met hem nu? Dat is een hele kromme zin. Dus, nee. Er is niks Nederlands aan. Oh. Hoe is het nu met hem? Maar je zegt nooit, hoe is het met hem nu? Ach. Maar dat is een hele rare zin. Ja. En die hebben ze speciaal zo gemaakt om het te laten rijmen. Verderop wordt het rijmen, ik weet niet precies hoe dit gaat. Maar dat is speciaal om een rijm daaraan vast te koppelen. Ja. Maar dat heeft een naam. Maar hoe dat die naam is, dat weet ik niet in de grammatica. Je gaat de zin helemaal omgooien en onlogisch maken... Mm-hmm, om maar een rijm te kunnen bewerkstelligen. Ja. Er zijn allemaal moeilijke vragen vanavond. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, en je wil de term weten van dat... is het niet dwangrijm? Dat weet ik niet. Er staat mij iets van bij. Maar goed, ik begrijp wel wat je bedoelt. Dat ging relatief snel. De vraag is nu eigenlijk hoe dat verschijnsel heet in de Nederlandse taal, toch? Waarom de uilenborden geflankeerd zijn zwanen. Uilenborden met makelaars, ja. En makelaars, ja. Nou ja, en dan dit, waarom Bonnie Sinclair zo rare teksten zingt. Nou, niet op zo'n toon tegen Bonnie, hè? Nee, zo bedoel ik niet. Ja, nee, ja, je weet waarom, omdat het moet rijmen. Maar hoe noem je dat dan? 0800-1121. Dankjewel, hè, Bakker Johan. Succes. Doeg. Succes, zo van je zal het nodig hebben. Is ook zo. Loes? Ja, goedemorgen of goeienacht eigenlijk. Goeienacht. Ja, ja, ik heb een vraag. Ik kijk altijd 's avonds naar die praatshows. En daar zitten vaak politici en journalisten. Mm-hmm. En als ik dan 's morgens kijk naar WNL om 7:00... dan zitten die daar weer. En dan denk ik... Ja, die zijn allemaal blijven slapen in de studio. Ja, dat voel ik me dus ja, af. Is dat echt? Ja. Nou, dat meteen de vraag beantwoord dan. Nee, maar dat is niet zo. Dat is... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar... Dus, je hebt natuurlijk dat mediapark waar ik nu zit, waar al die studio's zitten. Er zitten ook televisiestudio's. En er zijn her en der wat plekken waar je eventueel zou kunnen logeren 's nachts. Vroeger mocht je gewoon logeren, maar tegenwoordig mag je daar even uitrusten. Voor de mensen die, of de mensen die opeens een extra dienst hebben omdat er iets met het nieuws gebeurt of zo. Dus dat is wel. Maar het is niet zo dat, dat 's avonds de gasten van Jinek daar zo met z'n allen gezellig in de badjas onder het dekbed kruipen en dan de volgende ochtend weer na een croissantje naar... Morgen zien ze er altijd weer fris en door de visagie geweest zitten er weer fris bij. En hoe laat is dat 's ochtends? Om 7:00, de WNL. Oh ja, dus dat... Ja. Wakker Nederland was het geloof ik de afkorting. Maar jij zit nu ook, Loes, midden in de nacht om 4:00 aan de telefoon. Ja, nou, toevallig ben ik vannacht er niet bij in slaap gevallen. Maar ik hoor meestal op andere nachten als ik slechter slaap op de podcast. En dan kan je dus niet bellen. Nee. Maar dus ik ben wel een vaste luisteraar. Maar vaak val ik zaterdag 's nachts toch nog wel in slaap. Ja. Of in ieder geval een groot stuk. Maar... als ik de podcast luister, dan kan ik niet bellen. Natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Maar Loes, ik bedoel meer. Als je een beetje succesvol politicus bent, dan moet je dus af en toe wel met 4 of 6 uur slaap toe kunnen. Ja, dat is waar. Ja, dat ben wel, ik ook niet. Dus. Ja. Goed, ik ben benieuwd of iemand weet hoe dat geregeld is. 0800-1121, dat zeg ik dan. Ja, ik had nog een vraag, hè? Oh, dan moet je even blijven hangen, Loes, want nu komt het nieuws. Gaat dat? Programma van Max. Ja, dus. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende 3 jaar met in totaal 37%. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefsverhoging veel groter is dan elders in Europa en dat dat slecht is voor de concurrentiepositie van Nederland. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagaffaire. Dat meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Volgens de VNG moet het kabinet luisteren naar de signalen uit de praktijk en eerst de zwaarst getroffen mensen helpen. Die operatie verloopt nog zeer moeizaam. Eerder waren de Raad van State en de Nationale Ombudsman ook al kritisch over de nieuwe regelingen. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda gisteravond moest worden gestaakt. De burgemeester van Maastricht besloot de wedstrijd af te breken vanwege ongeregeldheden. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters belaagden elkaar, ook liepen ze op het veld. De KNVB steunt het besluit van de burgemeester en zal de gebeurtenissen mogelijk voorleggen aan de aanklager. Ook zal de bond nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Het weer. Op veel plaatsen is het nog droog, maar vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe, minimaal rond 11 graden. Daarna een bewolkte dag met regenachtige periode. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Ook morgen is het grijs, eerst overwegend droog, later regen, mogelijk met onweer en zware windstoten. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Bedzuster met Astrid de Jong. Het telefoonnummer is 0800-1121. Het mailadres is nachtzuster@omroepmax.nl. Laat vooral van je horen als je een vraag wilt stellen of een antwoord wil geven. Je kunt ook chatten via, dat kan via nporadio1.nl/nachtzuster. En je kunt natuurlijk appjes sturen, je kunt op Facebook een berichtje sturen, je kunt op Twitter een berichtje sturen. En je kunt bellen, dat gaat het allersnelste. En waar gaat het dan over? Nou, bijvoorbeeld als je Herman kunt helpen, die vraagt zich af hoe die nou weet dat een vrouw hem echt ziet zitten of dat ze gewoon vriendschappelijk met hem om wil gaan. 0800-1121. Als je weet waarom het boek van Edward Bernays niet eerder is uitgegeven dan onlangs in het Nederlands, want het is toch best wel een oud boek. Het heet Propaganda. 0800-1121. Even kijken. Gerard die wil graag weten waarom zijn kat met beduidend minder muizen thuiskomt de laatste tijd. En Armando die vraagt zich af waarom zijn bril, ondanks dat hij regelmatig op de grond valt, nooit kapot gaat. Is dat omdat zo'n bril daarop wordt afgesteld, vraagt hij zich af. Joke die wil weten waar het standbeeld van Naatje op de Dam is gebleven. Bakker Johan die wil graag weten waarom er zwanen aan de uilenborden van Friese schuren zitten. En hij wil weten hoe het heet als je in een liedje een beetje ongelukkige taalconstructie maakt om het maar te laten rijmen. En Loes die wil weten hoe het kan dat sommige gasten 's avonds laat in talkshows te gast zijn en dan 's ochtends vroeg ook alweer op televisie zijn. Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe is dat geregeld? 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Billy Ocean en Are You Ready? Let's go, baby. Are you ready to go? Billy Ocean was dat. Waar waren we, Loes? Ja, ik had nog een vraag, maar Lief kwam er tussendoor. Ja, lullig. Flauw, hè? Nou, ja, ja. Ik ben nou toch wakker, hè? Ja, is ook zo. Wat was je andere vraag, Loes? Ja, ja, over... je hebt van die emmertjes van een liter met hele dikke yoghurt of standyoghurt. En als je die één keer hebt opengemaakt en een paar lepels uitgehaald, dan ligt daar een plas water bovenop. Oh, dat vind ik zo zonde. Ik vraag me af, hoe kan dat? Want dan moet je het doorroeren, maar ja, dan wordt het allemaal weer dunner. Maar als je op het moment dat je hem open doet... Je haalt er wat. Dan is het de eerste keer dat je er een paar lepels uit haalt. Ja. En dan zet je hem terug in de koelkast en dan daarna haal je het er weer uit. En dan ligt er water boven. Ja, het zal geen water, een soort wei of zo, denk ik. Ja, precies. Ja. Maar Loes, hoeveel lepels yoghurt haal je eruit dan? Stukken vier. Vier lepeltjes yoghurt? Ja, flinke lepels yoghurt, ja. Jij eet vier lepels yoghurt? Ja, dan. Oh, vind je dat veel of weinig? Weinig? Oh, jee, mijn leerling, maar ik doe er nog wat bij, hoor. Oh, oké. Okay. Ja. Toch een beetje bang dat je tekort komt. Ja. Nee, en als je hem voor het eerst open doet, dan zit dat er nog niet op. Maar alleen alleen een aangebroken... Ja, wat me nou te binnen schiet, zou het anders zijn als ik met een plastic of een houten lepel eruit haal. Oh, dat heb ik nooit geprobeerd, dat schiet me nou te binnen. Maar dat weet ik dus niet, maar is dat een van de chemische proces of zo? Ja. Ja. Geen idee. Nou ja, als iemand het weet, 0800-1121. Ik denk, ik weet niet of er yoghurtkenners wakker zijn om 3:50 s'nachts. Nee, maar weet nooit. Nee, precies. Het gaat overal over. Ja. Dankjewel, Loes. Ja, ook trouwens die met die linkshandige scharen. Ja. Die zitten, het snijblad zit andersom. Ja. Ja, ik kom uit een gezin met dat om de andere kind links was. Oh, dat was links, rechts, links, rechts. Ja, grappig. En nummer 1, 3 en 5 waren links en 2 en 4 waren rechts. Ik ben nummer 2, dus ik ben rechts. Maar ik heb wel een kind en een kleinkind die links zijn. Oh. En ja, en van mijn generatie had je nog niet die scharen. Dus ze waren een beetje onhandig. En toen kwam mijn zoon op de kleuterschool en kreeg commentaar. Hij was toch een beetje onhandig. En toen heb ik zo'n linkshandig schaartje, kleuterschaartje, die waren er inmiddels. Ja. En toen ging het beter. Ach, en dus heb ik voor mijn kleindochter later ook eentje gekocht. En, maar het snijblad zit andersom. Want je kunt uitproberen als je met een gewone schaar met je linkse hand probeert te knippen. Dan moet je echt een beetje raar duwen. Oh, dat is het natuurlijk. Zo kun je Maar je hebt ook kurkentrekkers die andersom draaien en zo. Oh. maar vooral mensen die toen het nog niet bestond, die hebben gewoon leren knippen met een gewone schaar. Ik heb het nooit. Ik snap dat het heel onhandig is om met links te schrijven, omdat je dan de hele tijd met je hand over de inkt gaat, zeg maar. Ja. Oh, dat had je trouwens ook in die tijd dat mijn zoon naar de lagere school ging. Mm-hmm. Toen had je al vulpennen voor linkshandigen. Wat daar het verschil in zat, weet ik niet. Maar goed, die had hij. Snel drogende inkt. Ja, ik weet het ook niet. Ja, want met een vulpen is het natuurlijk helemaal drama. Ja. Maar je hebt toch mensen die leggen dan het papier heel raar. Dat ze rechtop van onder naar boven schrijven of zo. Ja, of, zodat je niet alles meteen weer vies veegt. Ja. Het ziet er heel onhandig uit. Ja. Ik heb, sorry, hoef ik jou niet meer lastig te vallen, Loes. Maar ik vergeet steeds die vraag van Marja. En Marja die wil zo graag weten of er mensen zijn die nu luisteren die hun naam hebben laten veranderen. Ja. Dat vergeet ik steeds voor te dragen. Dus dat heb ik nu nog even gedaan. 0800-1121. En ook als je weet hoe het zit met de yoghurt en het laagje water, wei, vocht, wat er dan op komt te liggen als je er dus blijkbaar vier lepels uitkomt. Wat die naam betreft. Ja. Ik hoor wel eens dat kinderen de naam van hun stiefvader aannemen of zo. Als ze ouders gescheiden zijn. Als ze geadopteerd wordt. Of geadopteerd ook, Maar gaat ook het wel eens automatisch, denk ik. Ja, dat ze die stiefvader liever vinden. Dat ze daar dan de naam van. Dat ze één gezin zijn, dat hoor je ook wel eens. Dat zijn ook redenen, denk ik. Ja, of mensen die gescheiden zijn en dat de kinderen dan de naam van de moeder willen aannemen, alsnog? Ja, ook van de moeder, dat zou ook kunnen, ja. Ja. Maar goed, hoe het allemaal geregeld is, we zoeken ervaringsdeskundige 0800-1121. Dankjewel, Loes. Ja, oké. Okay, dag. Dag. Ik krijg trouwens een appje. Ik zat even van Henny. Ik vond het wel goed gevonden. Die zegt nog even over die kat die geen muizen meer thuis brengt. Misschien is die kat niet meer zo goed in het vangen van diertjes. Misschien ziet hij het allemaal niet meer zo goed. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Johan, andere Johan, veel Johannen vannacht. Goedenacht. Ja, met mij. Hallo, mij. Nou, het gaat hierom dat er was een vraag over die verboden lijst van katholieke boeken. Ja, de codex. Ja, katholieke boeken, tenminste de katholieke kerk, die had dan een aantal... De katholieke lijst van verboden boeken. Juist. Ja, en toen kwam het begrip codex voorbij. Ja. Maar dat is geen codex, dat is gewoon een bepaald handschrift uit het verleden van een bepaald bijbelboek. Oh. Maar het is index. Oh, oh. Ja, en kijk, dat in, dat betekent juist ook iets wat niet moet natuurlijk, zoals incontinentie en inhumaan. Oh. Dus vandaar dat het index is en geen codex. En wat is dex dan? Ja, dat gaat over de boekenreeks. Oh, dus ja, eigenlijk een ondex. Dexologie, zeg maar. Oh. Maar nou komt het zo, je had ook nog een mooie antwoord eigenlijk al inclusief bij bakker Johan. Mm-hmm. Toen je zei, want dat had je misschien nog vroeger geleerd in Genderen en misschien een vervolg, dwangrijm. Ja. En dat klopt natuurlijk wel, lijkt mij. Ja, ja, want je dwingt eigenlijk de zin zo dat hij gaat rijmen. Maar... Ja, nee, dat lijkt me wel te kloppen dat dat dwangrijm is. Dat is een mooi woord ook. Ja, en één vraagje nog, als dat mag. En dat is, je hebt wel eens van die crowdfunds voor een operatie in het buitenland. Ja. En als dat uiteindelijk een mooi bedrag is... Nou vraag ik me af, gezien ook met al die belastingtoestanden van tegenwoordig... Of dan ook belasting daarover geheven wordt. Over zo'n bedrag dat zo'n familie of wie dan ook ontvangt. En je hebt natuurlijk van die crowdfundingacties. Ja. Op allerlei manieren, niet alleen voor een operatie. Mm. Ook wel eens voor mensen dat ze ineens een huis hebben die afgebrand is. Ja, of er was van de week een jongen bij wie een boom op zijn gehandicapte bus was gevallen. Ja, ja, ja, ja. Of je er dan belasting... Ja, het is natuurlijk geen inkomen. Het zijn, ja, het zijn giften. Niet, ja, ja. Je weet het met die belastingdienst niet meer tegenwoordig. Nou, het is, op zich staat dat allemaal wel ergens genoteerd. Je moet het alleen even zoeken. Dus het is vast wel iemand die dat weet. Ja, is het nou belastingvrij of niet, zeg maar? Ja, ja, als je geld inzamelt via een zogenaamde crowdfunding... is dat belastingvrij. 0800. Ja, want je moet even nog ook tot slot, zoals met een postcode-loterij... als dan bijvoorbeeld een bedrag wordt getrokken uit zo'n envelop van 25.000... Ja, dan moet je belasting betalen. Vanaf. Ja. Hey, op zijn minst, hoor. Ja. Zo'n 30% belasting, speelbelasting, zeg maar... Kansspelbelasting. Kansspel, ja. Ja, heet het ja. Zo? Het komt in me op, ik weet niet of het zo is. Ja, goed, ja, nou ja, waarschijnlijk is dat hele crowdfunding zo nieuw... dat ze dat nog niet onder de belasting geschaard hebben. Maar dat krijg je dan gewoon, de crowdfundingbelasting. Dat zit misschien nog niet in een algoritme. Ik weet niet hoeveel, maar je hoeft toch ook niet... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar als jij op je verjaardag van alle tantes een tientje krijgt... dan hoef je er toch ook geen belasting over te betalen? Nee, maar ja, dat zit een beetje in het zwarte circuit. Oh ja. Denk ik ook dat je tante zegt, gefeliciteerd, hier heb je een tientje, mag ik een bonnetje? Ja, nee, dat, ja, dat gaat zo werkt niet, het niet. Natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee. 0800-1121, dankjewel Johan. Ja, ja, goed, bedankt. Ja. Doeg. Doeg. Andere Johan. Ja, ik ben eindelijk aan de beurt, behalve de belasting en de index van de pauze enzovoorts. Goed. Ja. Het ging over Naatje van de Dam. Ja, precies. Nou. Mijn grootvader, die was van 1876 en die vertelde... ja, dat beeld dat hebben ze toen de tijd weggehaald in verband met die tram. Dat hebben ze in de tuin van het Rijksmuseum gedumpt. Oh, gedumpt ook. Ja, dat, ja, gewoon niet meer dan neergezet als bezienswaardigheid. Maar het lag er ergens, vertelde hij altijd. Oh, ik heb het zelf nooit geconstateerd, hoor. Want er staan er wel meer monumentale poorten ook in die tuin... van andere steden zelfs. Mm-hmm. Dat is een assortiment antiquiteiten geheel waar je daar ook doorheen kan lopen. Tenminste, dat was in mijn tijd toen ik nog Amsterdammer was. Want ik ben zelf ook Amsterdammer, dus ja. Zodoende. Dan even die Friese oh, wacht oedel. Wacht even, Johan, even over Naatje. Want je vertelde over... Was dat je grootvader uit 1876? Ja, ik ben zelf 84, hoor. Dus, Maar het is dus niet zo dat Naatje in 1876 al weg was. Dat is dan later gebeurd. Ja, maar jouw grootvader gebeurd, was, ja. was nog uit 1800. Ja, en de gedumpt in de tuin. Want ik kreeg ook een heel raar appje. Want ik begreep het niet goed. Maar nu ik jouw verhaal hoor, valt het allemaal een beetje op zijn plek. Lotte... Ja, ik weet niet wat dat beeld was. Geloof ik een soort vrijheidssymbool. Hè, van na de Franse tijd min of meer dan gebracht. Ja, ik heb het zelf nooit bijgemaakt. Want ik ben natuurlijk veel te jong daarvoor. Mm-hmm. Maar veel dat schijnt. Ja, dat hebben ze verwijderd. Dat stond dan meer op de Dam ongeveer tegenover het Natuurpaleis is dan. En dat schijnt dan een monument te zijn. En dat hadden ze kennelijk geen behoefte meer aan. Maar ja, nou ja, Lotte die stuurt een appje. Die zegt, Naatje is weggehaald op 8 april 1914... omdat het beeld in belabberde toestand verkeerde. En dan schrijft ze, haar hoofd... ligt denkelijk in de tuin van het Stedelijk Museum begraven. Ik had gehoord Rijksmuseum, hoor. Maar goed, dat kan verschillen. Ja, we hebben even niet het goede museum. Nou maar... ja, dan moeten we daar archeologische proeven toe sturen. Maar dan, we hebben het over dat hoofd van het beeld. Dus niet over Naatje die oorspronkelijk vereeuwigd is in dat beeld. Maar het beeld zelf, het hoofd daarvan... is dus in de tuin van een museum terechtgekomen. Welk museum dan ook? Nou, ik heb dus gehoord het beeld, hoor, als zodanig. Bij jou was het hele beeld, maar er zat het hoofd dan aan vast, denk ik. Ja. Of ze hebben er ons hoofd, dat kan ook. Dat ja, gebeurt zo klinkt natuurlijk het. Ook wel, hè? Ja. En Eddie, die zegt dan weer... Kijk, en dan moet je me even helpen, want jij bent meer thuis, denk ik... in de plattegrond van Amsterdam. Die zegt, over Naatje van de Dam, die staat in... het Marnixplantsoen op een pleintje daar tegenover. Nou, nee hoor, dat is mij niet bekend. Oh, dat is een andere Naatje. Ik heb nog in Amsterdam gewoond en ik ben er geboren en getogen, zoals dat dan heet. Maar nee. Nee hoor, echt niet. Dat is niet bekend. Okay. Nou. En wat betreft die Friese uilenborden... Ja, hè, de uilenborden. Ze noemen dat uilenborden. Ja. Dat houdt verband met heel oude toestanden al. Vroeger had je een symbool waar we dan niet gek op zijn. Dat was de Odalrune. De wie? De Odalrune, die werd gebruikt door een bepaald onsympathiek soort mensen. Is dat later de swastika geworden? Ja, het hakenkruis? Nou, hakenkruis, dat is helemaal een universeel teken. Dat werd ook misbruikt door deze ellendelingen... die momenteel nog weer een kop opsteken af en toe. Maar die Odalrune, dat type, dat is dan een soort teken, een soort zegenteken. Die zwanenhalzen noemen het. Maar dat vind je ook in bepaalde Keltische symbolen terug. Dat schijnt heel oud te zijn. Je hebt ook een fibula. Die heeft ook diezelfde soort versiering erin. Maar die zwanen zijn dus geen zwaan? Nee. Oh. Nee, het zijn beslist geen zwanen, want er staan ook geen zwanen op. Het is alleen die krullen die je dus ziet. Ja. En die staan er op die balken van dat dakbeslag... wat we daar een makelaar pleegt te noemen. Nou ja, makelaars is ook niet zo sympathiek. Maar dit houdt met Odin te maken. Dat heb ik wel me laten vertellen. Ik weet het niet precies hoor, maar dat heb ik me wel eens laten vertellen. Want in de tijd van de Vikingen werd dit symbool ook al gebruikt. Ook op zwaarden, bijvoorbeeld aan de tommel van een zwaard. Dat is de knop die er bovenaan zit, dat noem je de tommel. En daar werd het ook gebruikt. En op verschillende afbeeldingen hebben ze ook diezelfde versiering met die krullen. Mm-hmm. Van links naar rechts. Maar dat zal dan, want ik krijg foto's toegestuurd van daadwerkelijke zwanen. Maar misschien omdat die vorm dan zo op zwanen lijkt... dat uiteindelijk mensen dachten, oh leuk, we maken er zwanen van. Ja, kijk, er is ook zoiets van Sinterklaas geworden. De christelijke beschaving heeft bepaalde symbolen... die niet weg te krijgen waren, geadopteerd en gebruikt. Sinterklaas, nou ja, dat is Wodan op zijn witte paard slijpier met zijn rode mantel. En Frikse en Ormen, die twee raven die hij bij hem had, dat zijn de Zwarte Pieten. Maar de monniken hebben daar een heilige Sinterklaas van gemaakt, die helemaal niet thuis hoorde, want er was een Byzantijnse bisschop. Ja. Een heel goed mens, die heel veel gedaan heeft, ook tegen slavernij zelfs hoor. Mm-hmm. De heilige Nicolaas, en dat is een hele heilige die vereerd wordt in de orthodoxe kerk bijvoorbeeld. Nicolai, bijvoorbeeld de Tsaar van Rusland, die werd ook Nicolai genoemd, hè? En daar hebben ze hier Sinterklaas van gemaakt. Dat is ook nog een tijd verboden geweest, in de tijd van de reformatie. Oh. Dat waren paapse stoutigheden, daar werd je voor bestraft hoor. En later is dat weer als een kindervriend gekomen. Nou ja, en daar hebben mensen ook weer bezwaren tegen. Ja, ja, precies. Ik onderbreek je meteen, want nachtzuster is al sinds jaar en dag een zwarte pietvrije zone. Kijk, ja. De geschiedenis die wordt op een gegeven moment geïnterpreteerd, gebruikt, misbruikt enzovoorts. Maar wat eigen is, is eigen. En om het weer een beetje terug naar het onderwerp te brengen, zo is het dus met die zwanen. Ja, dat is dus in feite is dat er heel oud. Ik wil het Germaans niet gebruiken, want dat hebben jullie in Zeven bedacht, die naam Germanen. Ja. Maar de volkeren in Europa, de noordelijke volkeren, die hebben deze symbolen altijd gebruikt. Nou, ik denk dat dit een antwoord van Johan voor Johan is. Dank je wel. Ja, geschiedenis is een hobby van me hoor. Ik pluis altijd alle dingen na. Nou, en daar hebben we dan weer wat aan. Dank je wel daarvoor. Ja, jij ook bedankt. Een fijn programma. En fijn dat je aandacht besteed hebt aan die arme man die in dit fijne land zo lekker afgeserveerd wordt. Ja, je weet natuurlijk nooit helemaal wat er gebeurd is, maar het blijft wel een beetje schrijnend. Hè, als iemand zo tegen het weekend opziet. Ik heb godzijdank heb ik een multikring van allerhande soorten mensen. We helpen elkaar. Ik ben zelf 84 en ik ben ook alleen. En wat mijn kat betreft, katten die worden goed gevoerd en die gaan er niet als roofdier mee naar buiten om muizen te vangen. Ja, maar daar deed het altijd wel, dat is de vraag. Ik kwam met 2 muizen per dag thuis en opeens niks meer. Ja, nou, die kat van mij, die heeft bij mij de muizen opgeruimd met vriendjes van hem. Ik had ook een intippeling van muizen. Ja. Mijn kat is 18 jaar oud en die zie ik als mijn broer, want die heeft zelfs mijn leven gered. Toen ik een TIA had, heb hij me bijgemaakt, hoor. Wat heeft hij? Heeft hij je bijgemaakt? Ja. Hij was nog een neef van mij, hoor. Dat is een verhaal apart, hoor. Ja. Die jongen die is 18 jaar en die slaapt ook bij mij. Die ligt naast mij nu te ronken. Huh? Dat is mijn maatje. Ik ben alleen. Mijn vrouw is 22 jaar geleden overleden. Maar ik heb één hulp en dat is mijn kat, mijn kater. En ik ben toen niet goed geworden en ik ben op mijn bed gevallen. En toen kwam hij, was van een vriend van mij, en hij kwam er dagelijks bij mij. En hij kwam alleen aan de deur en ik deed het niet open. Toen is hij via de tuin is hij binnengekomen door een raam. En toen werd ik in mijn gezicht geprikt en op mijn borst gestampt en aan mijn oren getrokken. En toen kwam ik bij en toen stond hij schreeuwend boven mij. Nou, ik zei, oh, lieve jongen, en ik haalde hem aan. En hij haalt mij dagelijks nog aan, want het is gewoon een maat van me. Ja. En toen is hij zijn baas zelfs gaan halen. Die dwong die naar mij toe, want die woont de straat achter mij. Ja. Nou, die kwam toe, wat is er met jou gebeurd? Ik zei, heb jij het licht gezien of zo? Nee, zegt hij, kijk maar hier. En wauw, zegt hij, stond hij naast hem. Daarna heeft hij zelf een ongeluk gehad. Dat kon de baas niet betalen, dat heb ik betaald. Oh. En toen mocht hij, zei hij, je mag hem houden. Ik zei, nou, dat is een geschenk. Ik zei, deze jongen heeft mijn leven gered. Oh. Want de huisarts die vertelde, als hij jou niet gereanimeerd had, want dat heb je gewoon gedaan, door je gezicht te prikken met zijn nageltjes. Ja. Dan zat je nu in een rolstoel in het HVBO. Nou, wat een verhaal. Ja, nou ja, het is gewoon de waarheid. Ja. Ik heb een getuige bij. Hoe heet hij? Spooky. Oh ja. Schat van een kat, werkelijk. Ja, nou, en ik hoop ook dat ik hem nog lang heb. Want ja, ik heb een vriend, die heb er een die heeft 28 jaar geleefd en toen kreeg ze kanker. Oh. Ja. Nou, nu gaan we echt de geschiedenis van jouw vriendenkring hun katten in. Ja, die jongen dus, die heb ook geleefd. Die heb 28 jaar geleefd. Ja, zo is goed, Johan. En ik hoop niet dat ik hem kwijtraak. Nee, hij gaat nog zeker 10 jaar mee, die spook. Ik hoop het. Ja. En goeienacht, Johan. Zeg bedankt. Doeg. Tot ziens, Astrid. Jij bedankt, hoi. Josien. Hallo, goeienacht. Dag, Josien. Nou, ik had over die... Ik vond het een mooi verhaal van mijn voorganger. Ja, over Spooky de Kat. Maar toevallig had ik gisteren op tv gezien een programma van Jochem Meijler. Jochem in de Wolken, die gaat dan met een luchtballon, met iemand anders, gaat die over natuurgebieden. En die Jochem die weet heel veel over vogels. Ja, dat is een vogelaar. En toen ging die over de biesbos. En daar, op een gegeven moment zaten er heel veel zwanen. Hij zei, ja, die zwanen komen daar ruien. Want het is daar zo uitgestrekt. En daar hebben ze dan een rustige plek. Worden ze niet belaagd door vijanden. Want als ze ruien, dan zijn ze erg kwetsbaar. Dan kunnen ze niet goed vliegen. Oh. En hij vertelde dat die zwanen zijn heel monogaam en trouw. Ja. En ze worden gezien als teken van eeuwige trouw. En als nou een jong stel in Friesland ging trouwen, die kregen dan een boerderij. En dan zetten ze die zwanen erop met hun gezicht en koppen naar elkaar toe. Mm-hmm. Als teken van eeuwige trouw. En er werd dus vaak nog een datum ondergezet. Dus. Wat een mooi verhaal. Jazeker. Ja. En toevallig dat ik gisteren even zat te... Het was gisteren, is het op tv. En nu kan je het alweer doorvertellen op de radio. Precies. Wat goed, Josie. Nou, dank je wel dat je even belde. Ja, graag gedaan. Goed. Ja, toevallig, ik was in slaap gesukkeld. Ja. Met mijn oortje in. En ik werd wakker omdat ik even naar het toilet moest. Nou, hè, gelukje bij... Nou, niet een ongelukje. Dus, ik vind het een leuk programma, maar heel vaak val ik in slaap. Nou, dat is je vergeven. Het is midden in de nacht, joh. Oké, okay, ja, precies. Goed, dankjewel, Josien. Dag. Dag. Rogier. Hoi. Hallo. Dag, Rogier. Nou, vanwege de ontzettend mooie, strakke, heldere sterrenhemel... was ik niet in slaap gevallen. Even kijken, Wat zeg je? Nee, ik ging even uit het raam kijken, maar ik zie geen sterren. Oh. Hier wel, hoor. Ja, maar dat kan ook zijn omdat ik natuurlijk hier zo... Overal brandt hier licht natuurlijk nog. Kan ja, dat is de lichtvervuiling, noemen ze dat. Is ook zo, ja. Hey, maar even serieus. Ik vind die meneer Johan met zijn... Die heeft vaak toch wel leuke historische vertellingen. Ja. Ik heb hem wel... Volgens mij belt hij wel vaker naar jou toe. Of niet? Nou, ik heb in deze uitzending al 3 Johans aan de telefoon gehad. Dus ik weet niet welke je bedoelt. De laatste. De laatste? Oh ja, dat zal ik. Ik onthoud het ja, niet zo die goed. Heeft, ja, die heeft in de regel best wel maatschappelijk geëngageerde boodschappen... of historische boodschappen. Oh. En dat vind jij leuk? Ja. Ja, nee, goed. Dat mag ik graag horen. Maar historisch misschien mijn vraag behelst, is dat ik vraag me af, ze hadden dus eerder die overleggen waarbij er enorme kritiek kwam op de kleding die dan bijvoorbeeld van Wopke Hoekstra met een t-shirt niet helemaal in de haak zou zijn. Oh, by the way, hè? Wacht even, Rogier, want ik probeer even lijn erin te brengen. Ja, nou... Je begint over de kleding van Wopke Hoekstra. Nee, wacht even. Oh. Nee. Ik wou het toch even hebben over eeuwige eunig Rutte. Die dan weer zwaaiend in kostuum... De media tegemoet loopt. Ik word daar een beetje onpasselijk van. Komt er een vraag, Rogier? Ja, of nee, wil die, je die, even die, je ei leggen? Die komt nu. Oké. Okay. Maar ik vroeg me af, deel je dat? Of ben ik nou de enige die daar heel erg misselijk van wordt? Van iemand die zoveel ellende heeft veroorzaakt... Waardoor nu het ene na het andere rapport naar buiten komt. Bijvoorbeeld nu weer... En Rogier, en dan gaan we de richting van de meningen op. En wat vind jij en wat vind ik? En nou, daar is dit programma niet voor, hè? Nou, wat ik mij afvroeg... van wie bepaalt nou op een gegeven moment... dat die eeuwige eunig nu ineens weer een pak aandoet? En Hoekstra... met opgeschroomde mouwtjes aan tafel zit. Wie adviseert die mensen dan? Met kledingadviezen. Wacht even, Rogier, want het leidt me heel erg af... dat je de hele tijd aan het schelden bent. Dus dan snap schelden? Ik niet zo... Ja. Schelden? Ja. Hoe bedoel je? Ja, als ik erop inga, ga ik ook schelden. Dus dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar wil je vraag... Je bedoelt eeuwig enig Rutte. Echt ontzettend leuk, Rogier. Maar jouw vraag is dus wie de kleding kiest van de politici? Nou, nee. Wie is dan de adviseur om dat beeld aan te passen? De kleding en het beeld aan te passen... waar eerder zoveel kritiek op was. Snap je nog? Ja, maar je gaat er dus vanuit dat er een adviseur is die dat doet. Jij niet? Ik heb geen idee. Jij hebt geen mening. En ik heb heel veel meningen. Maar jouw vraag is... Wie er advies geeft om het kleding aan te passen van politici als ze kritiek krijgen. Om weer die beeldvorming aan te passen waar eerder zoveel kritiek op was. Ja, of er iemand is die daar... Nee, jij gaat ervan uit dat er iemand is en jij wil weten wie het is. Ja. Oké, nou, als iemand het weet, 0800-1121. Ik ga het proberen, Rogier. Nou, maar Astrid, je kunt toch niet je kunt me toch niet zeggen dat ik scheld als ik praat over een eeuwige eunuch? Nou, een eunuch is iemand die gecastreerd is, hè? Of niet in staat is tot seks. Ja, maar het is toch raar om dat te beweren van iemand? Dat weet je toch helemaal niet? Weet jij het? Nee. Ik ook niet. Nee, waarom roep je het dan 4 keer? Nou, omdat ik zo... Lucht het op om hem even te beledigen op de radio. Is dat een belediging? Ja, dat is... Nou, het is niet iets vriendelijks om te zeggen van iemand, toch? Als je helemaal niet weet hoe de stand van zaken is. Is dat een belediging? Dat denk ik wel, ja. Ik denk niet dat het een groot compliment is om dat 4 keer op zo'n toon over iemand te roepen. Maar het is op een gegeven moment toch wel duidelijk... Waar wil je nou iemand... naartoe, Rogier? Wil je gewoon een discussie voeren over je taalgebruik? Zei ik dat? Ja. Hoe bedoel je? Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar je bent een soort van overal tegenin aan het gaan... en dan hoe bedoel je te vragen? Nee, jij zegt dat ik een discussie wil. Ik zeg, je bent taalgebruik. Aan het schelden en vervolgens probeer jij schelden? Een soort van... Schelden? Ja, precies. Ja, iemand voor verschillende keren voor eunuch uitmaken is schelden. Ja, Rogier, dat is schelden. Nou, dat is een constatering. Dat is een feitelijke constatering. Nee, het is geen feitelijke constatering. Want je zegt net zelf dat je niet weet hoe het is. Nou, daarom. Ja. Dus dan is het... Kijk, Rogier, een feit is niet iets wat jij fantaseert. Maar goed, je zit gewoon een beetje een discussie uit te lokken. En dat vind ik helemaal niet gezellig, zo midden in de nacht. Is er iemand die kledingadvies geeft aan de politici als er kritiek komt? En zo ja, wie is dat dan? 0800-1121. Arie. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Arie. Ben je alweer onderweg? Ja, ik ben onderweg en ik wou maar niet gaan schelden en weet ik. Oh, dat vind ik heel fijn. Als mensen niet zomaar willekeurig gaan schelden, vind ik dat heel fijn. Ja. Nee, moet je niet doen. De toon maakt de muziek altijd. Dus mooi gezegd. Ja, ach. Maar ik wou het even hebben over de yoghurt. Vorige keer over stokbrood, vandaag over yoghurt. Ja, waarom komt er een laagje op de yoghurt als je er eenmaal iets uitgeschept hebt? Uit zo'n grote emmer hebben we het dan, hè? Ja, ja ik begrijp het. Ja, je moet natuurlijk groot inkopen als je alleen bent. het is heel simpel. Water is lichter dan de bestanddelen van de yoghurt uiteindelijk. Dus ja, als je dan laat staan, de zwaardere bestanddelen, die zakken naar de bodem en het water komt naar boven. Maar als je hem openmaakt, zo'n emmer, dan is het nog niet naar de bodem gezakt. Hoe kan dat dan? Tenminste, dat is wat Loes zegt. Het is mij nooit opgevallen. Maar... Ja, misschien komt het dan omdat het nog een beetje vers gemaakt is en dat het nog lekker opgeroerd is. Goed van samenstelling helemaal in de winkel is gezet. Ja, en als Loes natuurlijk 4 lepels eruit haalt, ja, dan ben je er even mee bezig. En dan zakken uiteindelijk die zwaardere bestanddelen, die zakken naar de bodem toe. Ja, dat is gewoon de wet van de zwaartekracht. En de tijd, denk ik. Ja. Ja, dus als je hem, als je het emmertje yoghurt meeneemt en je laat het gewoon dicht staan en je maakt het dan open, dan heb je ook kans dat het. Ik neem aan van wel. Ik ben vast wel zeker dat het dan ook een laagje opkomt. Maar daar let je natuurlijk niet op. Nee, omdat die dan nog dicht is. Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel, Arie. Ja, ik kan het niet simpeler maken vandaag. Dus nou, het is wel fijn. Even zo'n eenvoudige yoghurt bijdragen. Ja, yoghurt. Ja, ook. Ook meestal eet je tot de volgende keer weer. Joe, dag. Dag, Harry. Paul. Paul de drogist. Hé, hey, Paul de drogist uit Hillegom. Hallo. Ja. We zijn er weer eens een keer. Ja, wat fijn. Was je weer wakker s'nachts? Ja, zeker. Ja. Door die tinnitus, dan wil dat soms niet. Ja, het piept en het ruist. Ja, lawaai in mijn hoofd en dan ga je er maar uit. Ja. Maar ik luister altijd naar jouw programma en het is ook heel leuk. ik moet zeggen, Astrid, ik ben half Fries en mijn moeder komt uit Harlingen. Maar die had het ook altijd over die uienborden. Maar die zwanen die Johan ontdekt heeft in Friesland. Die zwanen, dat wil zeggen dat die boerderijen hadden hielden zwanen. Want je hebt die uienborden heb je ook met bokken en met paardenhoofden. Mm-hmm. En als ze dan, ja, en toen later kwamen ze toch achter dat die zwaan toch wel esthetisch het meeste leuke was. En daarom zijn die zo heel veel, die zie je heel veel. Ik vind het nu wel verwarrend, want jij hebt het over dat mensen zwanen houden. We hadden net Josien, die had net het verhaal gehoord van dat mensen als een soort symbool voor eeuwige trouw zwanen op hun schuur kregen. Ja, dat is het en... ook, dat is het ook. En ik heb begrepen dat het vormgegeven is naar de vorm van oude runen die er zo ongeveer uitzagen. Nee, dus ik heb nu drie hele verschillende verhalen. Dat is het niet. Echt niet. Maar die van Jozef en eeuwig trouw, de knobbelzwanen, die zijn eeuwig trouw. Ja, dat is het ook. Dat hoor je ook, die verhalen. Maar het is meestal ontstaan uit het feit dat boerderijen hadden zwanen. En daar is die zwanenvorm uit ontstaan. En dat vonden een heleboel mensen heel mooi. En ook omdat het eeuwige trouw was en al die dingen en zo. Dus zie je er heel veel van. Maar in andere streken van Friesland kom je wel eens een uilenbord twee bokken op. Of een paardenhoofd of twee paardenhoofden of andere dingen op. Dus dat is daar is het van. Met runen heb het volgens mij niks te maken. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb nog nooit gehoord die verhalen. Ja, nou ja, je hebt dus en zwanen die voorkomen en dat ze de trouw verbeelden. Dat ze een symbool waren voor trouw. Dat gaat natuurlijk goed samen. Ja, precies. Ja. Precies. Maar het is heel mooi gezicht, hele mooie borden. Mooi gezicht ook. Maar ik ben drogist en over die scharen. Ik heb een tip, een linkshandige schaar. Ja. Ik ben heel lang geleden ben ik eens keer in Solingen geweest. Daar heb ik gezien hoe ze scharen, pincetten en al die ijzerwaren maken die ik verkoop. Oh. Die daar waren. En dat is heel interessant. Maar een linkshandige schaar, die wordt natuurlijk gemaakt. En dan wordt die anders afgekoeld, waardoor er een andere spanning op die schaar zit. Oh. En als je nou geen linkshandige schaar ter beschikking hebt, je bent linkshandig en je pakt een rechtshandige schaar, dat doet hij het meestal niet, omdat door dat bewegen trek je die scharen als ware uit elkaar. Ja. En dan knipt hij niet. Maar dan heb ik een tip. Ik heb ook een tip, want ik hoor veel dat mensen komen een nieuwe schaar kopen, maar die vinden ze veel te duur. En dan zeg ik tegen ze, heb je die oude schaar nog? Ja, maar die knipt niet meer. Ik zeg, kom er maar eens mee. Want ik kan een schaar slaan. En dat wil zeggen, een schaar die heeft een dode schroef. En als je dan even met een wetsteentje over die benen van die schaar gaat, of over die snijbladen gaat, en je slaat en je legt die schaar op een aanbeeldje, en je slaat op die dode schroef, dan klemt die weer. Dan staat die weer op spanning. En dan kan je soms ook linkshandige mensen kunnen dan ook nog met die schaar nog knippen. En rechtshandige die kunnen, dan doet die schaar het gewoon weer heel goed. Dus mensen komen bij jou een schaar brengen en dan ga jij de schaar slaan. Dan sla ik de schaar op een dode schroef en dan doet hij het weer. Wauw. En dan zijn ze heel blij, want scharen zijn heel duur tegenwoordig. Ja, maar het hangt er vanaf. Je kunt ook best. En je kunt met de schaar toch ook altijd even in de aluminiumfolie knippen? Ja, dat kan ook. Ja. Dat is ook iets wat het beter toch gaat. Ja. Maar als een schaar eenmaal lam wordt, dan kan je hem beter even naar een goede drogist brengen. Die ja, nog de vier breng jaar je hem naar Paul en die slaat even op de dode schroef. Ja, ja. Goed. Dankjewel, Paul. Alsjeblieft. Goeienacht nog. Jij ook, hoor. Jij doei. Later. One More Time, Britney Spears was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Een hoop vragen die nog openstaan, dus mocht je een antwoord hebben, bel dan even naar 0800-1121. Herman die wil graag weten, ik zal even proberen om het iets duidelijker te verwoorden, want er belt helemaal niemand over. Maar hij vroeg zich eigenlijk af hoe hij nou erachter kon komen of een vrouw daadwerkelijk in hem geïnteresseerd was, of dat ze wel met elkaar op wilde trekken, maar niet te veel. Zeg maar. Ik hoop dat ik het nu duidelijk uitleg. 0800-1121. De signalen van vrouwen, daar had hij zijn vraag over. Christy belde over dat boek Propaganda, dat nu vertaald is in het Nederlands onlangs. En dat dateert uit 1928. We hebben wat theorieën gehoord daarover, waarom het zo lang geduurd heeft voordat het vertaald is. En ik denk dat we het daarbij laten als er verder niemand belt. Marja die wil heel graag horen van mensen die hun naam veranderd hebben in het verleden. Daarover belde Hinke. Vervolgens belde Marianne, want die herkende in Hinke, dacht zij, een penvriendin van heel vroeger. En nu zoeken we dus Hinke. Dus Hinke, als je nog zit te luisteren, bel dan even naar 0800-1121. Want Marianne Wattel, die zoekt weer contact met jou. Sjaak die vroeg zich af of er misschien iemand was die dit weekend... of hij vraagt zich eigenlijk af of er meer mensen zijn die vlak voor het weekend te horen hebben gekregen dat er geen zorg beschikbaar is in het weekend. Hij heeft zelf onder andere moeite met het uitpakken van zijn medicatie die hij 2 keer per dag moet hebben. En hij woont in de buurt van Utrecht. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt van nou, ik zou hem wel eventjes kunnen helpen dit weekend in de ochtend of in de namiddag, bel dan even 0800-1121. Gerard vroeg zich af of muizen winterslaap houden, want de kat die komt niet meer met muizen thuis. Armando, die belde, die vraagt zich af waarom zijn bril niet beschadigd, terwijl die al verschillende keren op de grond is gevallen. Zijn brillen daar op een of andere manier op berekend, dat ze niet zo snel stuk gaan als ze vallen. 0800-1121. Marianne die zoekt dus naar Hinke Wiebinga is het, ja. Joke die wilde meer weten over het beeld Naatje op de Dam. Dat is volgens mij 1914 of 1918 verdwenen is van de Dam, dat standbeeld. Er gaat dus een verhaal dat het standbeeld is gedumpt in de tuin van een museum. Tot daar hebben we een beetje duidelijkheid. Maar mocht je er meer over weten, 0800-1121. Ik krijg er ook verschillende berichtjes over via de app. Dus dan zal ik ook even proberen straks wat logica aan te brengen in al die verschillende berichten. Bakker Johan die vroeg zich ook af hoe het heet als je in een liedje het rijm of de tekst zo gebruikt dat het uiteindelijk wel rijmt, maar niet meer helemaal grammaticaal klopt als zin. Dat is dus een bepaalde manier van rijmen die een naam heeft. 0800-1121. Loes vraagt zich af hoe het toch kan dat je 's avonds laat in talkshows heel veel gasten ziet die je dan 's ochtends vroeg weer bij WNL op televisie ziet. Hoe doen die mensen dat? Logistiek dan natuurlijk vooral. Johan, die krijgt wel eens mee dat mensen geld inzamelen via een crowdfunding. Dan doen ze dus een oproep en dan betalen heel veel mensen mee. Bijvoorbeeld als er een operatie moet plaatsvinden in het buitenland. En Johan vraagt zich af of er over al dat gegeven geld dan ook belasting betaald moet worden. En Rogier vraagt zich af wie er kledingadvies geeft aan de politici in Den Haag. 0800-1121. Ricky. Ja, hallo. Dag. Dag. Ik heb een vraag over die zwanen. Ja. Op de kerken die er dan nog zijn. Op kerk is het haantje van de toren. Ja. Maar op de Lutherse kerken is het een zwaan. Oh. Waarom is daar een zwaan? Ah, dus de zwaan weer, hè? Ja. Het zal dan misschien wel ook wel dat symbool van eeuwig trouw zijn, of niet? Ja, ik heb geen idee. Oh. Het heeft me al zo lang bezig gehouden. Mm-hmm. Maar omdat het nu over zwanen ging, toen denk ik, nou, dan ga ik het toch maar eens vragen. Nou, hartstikke goed. Blijven we een beetje in het zwanenthema vannacht. Ja, tenminste, als dat nog kan. Ja hoor, dat kan makkelijk. Nou, we hebben nog 1 uur en 10 minuten. Ik zet hem er gewoon bij. Ja, goed. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Ricky. Ja. Ja hoor. Dag. Dag. 0800-1121. Remco. Ja, hallo. Goedenavond, Astrid. Dag Remco, zeg het maar. Ik heb een vraagje. Ik had altijd wetlook gel in mijn haar. Wat had je in je haar? Wetlook gel. Oh, echt? Ja. Ja. Dan lijkt het een beetje dat het net als het geregend heeft. Ja, want die look wil iedereen natuurlijk. Klopt. Ja. Dat had je vroeger heel vaak. Ja, ik weet het ook nog wel. Ja, je hebt gelijk. Alleen het gekke is, ik zie het nooit meer in de winkels liggen. Nee, maar je ziet ook niet meer heel veel mensen die eruit zien alsof ze net onder de douche vandaan zijn gekomen, toch? Oh, daar heb ik niet eens op gelet. Nee. Maar ja, dus... ik denk een jaar of 3 geleden of zo, 2. Ja. Toen heb ik het dan wel in de winkels zien liggen. En nu zie ik wel, dus ik vind het vreemd is dat zie ik dus niet meer bij bekende drogisten niet. Oh. En supermarkten ook niet meer. Is het niet gewoon uit wetloop gel? Ja, dat vraag ik mezelf. Waarom het niet meer verkrijgbaar is en de reden daarvoor waarom het niet meer in de winkels ligt. Ja. En ik heb nog een vraag. Ik zie ook wel eens moes staan op gel. Er staat op texturing. Ja. Nou, ik weet bij God niet wat dat is. Ja, het is wel, je moet ook voor de grap eens lezen wat er allemaal op die crème staat en zo. Nou, ik was daar in die bekende de drogist Rijkreten. Ik zei tegen die verkoopster, ik zei van... God, hoe kan het dat er zoveel merken moes zijn? Ja. Ik zei, het is toch eigenlijk allemaal hetzelfde? Nee. Jawel. Ja, alle eigen merken en alle andere merken. En dat zijn er al een stuk of 10, denk ik. Het is echt heel vaak vol met van die schuimdingen. Ik zeg, het is het enige, want de sterkte misschien een beetje anders is of zo. Maar ik zei, naast hem moest wel lachen, zei ze. Ze vond het wel een beetje vreemd eigenlijk dat er zoveel merken waren en zoveel types zijn en zo in dit en dat. Maar dit is toch met alles zo. Je moet voor de grap, ik kan daar zelf nog steeds niet over uit, maar je moet voor de grap in de supermarkt eens kijken hoeveel snoepjes daar liggen. En het is allemaal gewoon suiker met gelei en kleurstof en smaakstof in gewoon 97 verschillende vormen. Ja, dat is ook verschrikkelijk zeg. Ja, ja. Dus dat is echt verschrikkelijk, zeg. Maar we kopen het wel. Blijkbaar. Ja, dat is echt te gek voor woorden. Ik zeg het niet vooral. Ik zei, als die ene moes nou een rare vreemde kutmug. Als die ene moes nou blauw. Ja, die beesten die zijn vervelend hoor. Dan is het donker en dan hoor je sus en dan doe je het licht aan en dan zie je ze niet. Ja, maar je kwam zo mooi. Midden in een zin ging je opeens over de mug. Ja, ik zit hem op mijn borst. Ja. Slaan. Ja, want voordat je het weet, heeft hij je te pakken. Denkt hij dat je een lopend buffet bent? Ja, dan zit je weer onder die bloedvijfplekken. Is ook zo. Dus ik zat even niet sterk over. Ik zei, als het nou die moes nou blauw of groen of paars of rood is. Ja, daar zie ik een verschil tussen. Maar ze zijn ook nog allemaal wit. Ja. Nou, ze zei nee, ik weet het ook niet. Dus mijn vraag is: waarom is er geen wetloopgel meer? En wat is de reden daarvan? En wat is texturing moes? Texturing. Texturing moes. 0800-1121. We gaan het proberen, Remco. Dankjewel. Oké. Doeg. Hoi. Okay. Ja. Hans. Ja, goedemorgen. Hallo, Hans. Hi. Ik heb even een praktijkervaring. Ik hoorde over die scharen van linkshandig. Nou, ik ben zelf links. Ja. En ik heb altijd in de zorg gezeten. Dan moet je nagels knippen. Oh ja. Nou, je kan nagaan dat er geen linkshandige nagelschaartjes natuurlijk in omloop zijn dan. Oh. Dus ik ging altijd andersom zitten. En dan knipte ik vanaf de andere kant. En dan ging het wel. Want als ik gewoon knipte, dan wilde gewoon niet. Maar knippen dus, vanaf de andere kant, dan krijg je toch holle nagels? Nee. Oh. Dat zijn van die kromme schaartjes, echt nagelschaartjes voor de handen. Ja. En dan ging ik ervoor zitten en dan knipte ik van... Ja, even kijken, vanaf pink naar de duim die kant op. Ja. En dan ging het goed. Maar anders kon ik geen nagels knippen. Oh ja. Ja, dus, en dan kom je erachter dat het toch een linkse schaar toch echt iets anders is dan een rechtse schaar, hè? Ja, klopt. Ja, en nou, ik ga thuis ook nog even goed naar de schaar kijken. Want het realiseer je niet als je gewoon een beetje voor je uitknipt. Nee. Dus dankjewel, nee. Ans. Maar dat is even een praktijkervaring. Ja, hartstikke goed. Dank je wel. Oké. Nou, succes, hè. Dank je. Fijne avond. Doei. Ilona. Hallo, Ilona? Jij had het, of iemand vroeg over de naamsverandering... en dat je daarvoor moet betalen. Ja. En mijn moeder, die heette Fruitman met een N aan het eind... en kreeg plotseling daar een dubbele N achter door een fout van een ambtenaar. Oh. Nou, daar was ze heel boos over, want dat wilde ze natuurlijk niet. En die kreeg ze er niet af. Oh. En, maar haar vader en haar broer en haar moeder en alles heette Fruitman met één N. En uiteindelijk, en ze wilde er niet voor betalen, want ze zegt, zo ben ik niet geboren en zo wil ik ook niet doodgaan. Dus ik wil die en eraf. Nou, dat is een heel gevecht geworden met de gemeente Amsterdam. En uiteindelijk heeft ze het wel voor elkaar gekregen, maar moest helemaal teruggaan tot de hugenoten met haar onderzoek. En uiteindelijk is het er dus gelukt om die en eraf te krijgen. En heeft er niet voor hoeven betalen. Want er werd toch besloten dat er ergens een fout was gemaakt waarschijnlijk. Ja, ja, het heeft er ontzettend geïrriteerd. En ik kan me ook heel goed voorstellen, omdat je, ja, zo ben je niet geboren. Nee, nee, maar zo ben je niet geboren. Maar nee. Hoe gebeurt nou zoiets? Want de gemeente Kampen kan toch ook niet beslissen dat ik vanaf morgen opeens de jong met een H erachter heet? Precies, precies. En daarom moet je daar ook op letten. Dat, maar gebeurt het, hoe gebeurt zoiets dan? Dat, het dat ze het per ongeluk in je paspoort zetten of zo? Ja, ja, ja. En nou, dat vond ze vreselijk. Ze is al lang geleden overleden, hoor. Maar ik ken het verhaal nog heel goed. Ja. En ja, ze vond het vreselijk. En uiteindelijk is het er gelukt om zonder betalen dat... want dat vertikte ze natuurlijk. Ja. Want ze zei, ja, zo ben ik niet geboren. Maar je kan dan toch gewoon met het paspoort van je neven en je oom laten zien dat die het allemaal niet hebben? Nee, die waren er natuurlijk niet meer. Okay. Die, nee, nee. Wat dus, gek, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus, maar uiteindelijk is het er dus gelukt. Ja. En, maar ik vond een heel sneu verhaal ook eigenlijk, dat ze daar zo voor heeft moeten knokken. Ja. Maar uiteindelijk, is gelukt. Dus, nou ja, vroeger hoorde je nog wel eens het verhaal van dat iemand dan... bij de afdeling burgerzaken zich vergiste en dat een kind dus Eline heette in plaats van Elin of zoiets. Ja. Ja. Maar dat lijkt me toch tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. Maar dat ze ook met je achternaam zoiets verkeerds kunnen doen, dat je dan opeens anders heet, lijkt me heel gek. Ja, ja, ja. Het is ook zo. En nou ja, als je dan moet gaan betalen en je... Dat weigerde ze. Ja, maar dat is helemaal gek natuurlijk. Tuurlijk, maar ze wilde hem er wel vanaf hebben. Want dubbele N erachter, ja, waarom? Ja. Ja, dat is echt gek. Nou, wat leuk, Ilona, dat je het verhaal even met ons wilde delen... naar aanleiding van de vraag van Marja. Dank je. Graag gedaan. Goed zo, doeg. Dank je wel voor je mooie programma. Oh, dank je, dag. Een mooi programma kan ik alleen maar maken als jij een mooi programma maakt. Door even te bellen naar 0800-1121 met een vraag of natuurlijk een antwoord. Zo dadelijk nog een uurtje. Nacht, zuster. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In steeds meer ziekenhuizen wordt de inhaalzorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten, meldt persbureau ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert stoppen ziekenhuizen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld. Ook in de regio Zwolle, bij de coronabrandhaarden Staphorst en Zwarte Waterland, wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt. Eerder werd al bekend dat in meerdere Zuid-Hollandse regio's operaties worden geschrapt. In andere regio's gebeurt dat nog niet of beperkt, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende 3 jaar met in totaal 37%. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefsverhoging veel groter is dan elders in Europa en dat dat slecht is voor de concurrentiepositie van Nederland. De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almir Godet. Die werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten, een kleine 2 weken voor de parlementsverkiezingen, waarvoor hij ook kandidaat was. Almir Godet was de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godet. Hij werd doodgeschoten nadat hij probeerde te bemiddelen bij een familieruzie. De dader moet niet alleen 15 jaar de cel in, hij moet ook 25.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van Godet. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen geregeld regenen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Ook morgen is het grijs. Eerst overwegend droog, later regen. Mogelijk met onweer en zware windstoten. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het programma dat wordt gemaakt door de mensen die bellen met vragen en met antwoorden. En wil je dat mogelijk maken, dan kan dat via 0800-1121. We hebben nogal wat vragen openstaan, maar we hebben dan ook nog 57 minuten te gaan. Dus mocht je een antwoord weten, bel even. En ook nieuwe vragen kunnen we gewoon nog toevoegen, hoor. Als je geen zin hebt om te bellen, kun je ook mailen. nachtzuster@omroepmax.nl of even appen via de NPO Radio 1 app. Via Twitter of via Facebook kun je natuurlijk ook altijd een berichtje achterlaten. En kom vooral chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. Mailen mag ook, hè. nachtzuster@omroepmax.nl. Want dat had ik geloof ik al gezegd. Welke vragen heb ik nog openstaan? Het is een hele rits. Ik zal er even snel doorheen gaan. Herman die wil graag weten hoe hij de signalen van vrouwen goed kan begrijpen. Want als je probeert een vriendin te vinden, ja, zijn ze dan geïnteresseerd of willen ze alleen een vriendschap? Dat is dan altijd even de vraag, hoe kom je erachter? 0800-1121. Marja die zoekt dus mensen die hun naam officieel hebben laten veranderen. Sjaak die wil graag weten of er meer mensen zijn bij wie de medische thuiszorg aan het einde van de week opeens is opgezegd, omdat er niet genoeg mensen zijn en hij dus in het weekend geen zorg krijgt. Hij zoekt ook nog iemand die hem zou kunnen helpen met het uitpakken van zijn medicatie dit weekend. Hij woont in de buurt van Utrecht. 0800-1121. Armando wil graag weten hoe het kan dat brillen zo, niet zo vaak kapot vallen. De glazen dan. Zijn die erop gemaakt dat ze een paar keer op de grond kunnen vallen misschien? Joke is op zoek naar het standbeeld Naatje op de Dam. We hebben de oorsprong of van de verdwijning inmiddels wel kunnen duiden. Maar wat is er nou gebeurd met dat beeld? Ligt het inderdaad in de tuin van een museum? 0800-1121. Bakker Johan die wil weten hoe het heet als je in een liedje de zin zo verbouwt dat het wel rijmt, maar dat de zin eigenlijk niet meer helemaal klopt. En Loes vraagt zich af hoe de gasten van talkshow 's avonds laat nog te zien kunnen zijn op televisie. En dan 's ochtends vroeg ook alweer. Hoe gebeurt dat dan logistiek? En Johan die wil weten of je belasting moet betalen over geld dat je bij elkaar spaart via een zogenaamde crowdfunding, oftewel donaties van een grote groep mensen. Rogier wil weten of politici ook kledingadvies krijgen, of eigenlijk wil hij weten van wie. Riki wil weten waarom er een zwaan op het dak van de Lutherskerk zit. Remco wil weten waar de wetlook gel is gebleven. En hij wil graag weten wat texturing mousse is. Wat is die? Ja, dat staat dan op de mousse, maar wat is het eigenlijk precies? Ja, en wat kost het dus om je naam te laten veranderen? Moet je altijd betalen? Ook als het de schuld is van de ambtenaar? Nou, we hoorden net van Ilona van niet in ieder geval. Henk Westbroek is dit. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke hand bewegen een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga niet weg, ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. jou bij me heb ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het goud. Ik vind dit zo'n ontzettend mooi liedje. Nee, het is echt, ik vind het echt heel, heel, heel erg mooi. Ik kan daar, er zijn van die liedjes dat je gewoon eigenlijk het liefst even stilzit en gewoon helemaal luistert. De volledige ruim 4 minuten. Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek was dat. Over die namen gesproken, ik kreeg een appje zojuist. Zat er even bijzoeken van Carla. Die zegt, ja, als de gemeente je naam verandert, dan moet je wel meteen reageren. Dan hoef je niet zo ver terug te zoeken. Dat is wel waar, Carla. Ik weet ook niet precies hoe dat nou was gebeurd. Want er moest echt teruggegaan worden in de geschiedenis van mensen. Terwijl als de gemeente iets veranderd heeft, dan moet zo'n verandering wel ergens genoteerd staan, trouwens. Dus ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar als er een fout gemaakt is door de gemeente, dan inderdaad hoef je meestal niet te betalen. Maar moet je verder altijd die paar honderd euro betalen als je je achternaam wil veranderen? En wie beslist er of het ook mag? Dat was de oorspronkelijke vraag van Marja. 0800-1121. Kijken, want het is misschien ook wel goed als ik nu even een cryptogram voorlees, want anders krijgen we dat antwoord niet meer op tijd. De crypto, oftewel het cryptogram van vannacht, luidt als volgt. Koploper. Koploper. De oplossing moet bestaan uit 9 letters en als je het denkt te weten, 0800-1121. Jacco. Hey yo. Hallo. Ja. Ik heb een vraag, maar is er een antwoord over vrouwen? Ja, vrouwen. Vrouwen, ja. Je moet dat. Kijk, ten eerste is dat natuurlijk non-verbaal. Dat je gewoon je wenkbrauwen. Als ik nou tegenover jou zit en ik doe mijn wenkbrauwen een beetje omhoog. Van, zo van. Ja, dat je het. Maar uiteindelijk komt het toch neer op taal. Weet je, als ik toch, zeg van. Nachtzuster, ik weet je naam. Zelfs je naam is mooi. Huh? En jij kijkt weg en denkt sukkel. Ja. Ja, dan voel je dat toch aan. Nou ja, dat is denk ik het grote probleem hier van het hele verhaal van Herman. Hij voelt het niet aan. Nee, ik heb het in omgekeerde zin. Dat je dan 20 jaar later iemand tegenkomt die zegt van... ik heb allerlei signalen uitgezonden. Ja. En ik pik dat niet op. Nee, zie je, dan voel je het dus ook niet aan. Maar dus zeg maar, als je zeg maar chance wil hebben, laten we het zo zeggen... Mm-hmm. Dan moet je wel signalen uitzenden op een of andere manier. Ja, nee, oké, maar dat is iets anders. Zijn dilemma is dat hij niet zo goed weet of de vrouw waar hij dan mee afspreekt... of ze hem eventueel wel ziet zitten... of dat ze gewoon eigenlijk alleen maar gezellig afspreekt. Ja, maar dan ben je echt afhankelijk van taal. Dan kan je niet afgaan op gevoelsdingen. Dan moet je gewoon zeggen van... ja, dan moet je... Ik bedoel, als je dat niet... aanvoelt, dan zou je toch gewoon in woorden moeten vatten van... zitten we hier nou voor de lol of als vriendschap? Of ja, dat ik bedoel van... maar in eerste instantie is het natuurlijk gewoon... ja, begrijp je een beetje wat ik bedoel? Van je moet er komt een punt, dan moet je het er gewoon over hebben. Ja, dat is waar. Maar er zit natuurlijk wel een periode voor. Want als je elkaar nog niet zo goed kent... en je zegt van, nou, zullen we een keer koffie gaan drinken... dan weet je misschien zelf ook nog helemaal niet of je... Nee, maar ik heb wel eens een keertje iemand zijn hand vastgehouden. Snap je? Die knijpt er één keer in, zij knijpt één keer terug. Ja. Ik knijp twee keer, ik knijp zij twee keer terug. Ja. Dan heb je een soort verstandhouding. Ik denk als je elkaars hand zit vast te houden... dat je eigenlijk al niet meer dat hele knijpgebeuren al niet meer hoeft. Nou, als je met iemand afspreekt om gezellig eventjes samen te lunchen... en je zit elkaars hand vast te houden... dan is er wel sprake van een romantische ontwikkeling, toch? Ja, dan ben je al een stap verder, dat is waar. Ja. Nee, maar het feit dat of het vriendschappelijk een hand is of niet vriendschappelijk, dat voel je wel aan. Want het ging er nu over van, volgens mij, of mensen verder willen gaan vanaf een vriendschap tot aan een relatie. Oh ja. En dan vriend zou ik, zelfs bij een jongen zou ik de snelste hand vasthouden, terwijl ik hetero ben, maar gaat het verder niet om. Maar als je iemands hand, dat kan vriendschappelijk zijn. Ja, daar ga je dus al. Als iemand mijn hand gaat zitten vasthouden, dan denk ik wel zo. Dit is wel een signaal, denk ik dan. Ja, maar met de vraag stellen, dat gaat misschien meer om echt puur daten. Ja. Ja. Ja, dat is, ja, daarom doe ik het ook niet. maar serieus, waarom doe je het niet? Daten niet? Nee? Ja, omdat ik denk van... in mijn sociale netwerk kom ik wel mensen tegen. Oh, je bedoelt... Oh ja, maar je date dus... Je bedoelt dat je niet specifiek een nieuw iemand leert kennen om te daten? Nee. Oké. Ja. Ik zit ook niet op van die sites, snap je? Terwijl nu is een vriend van mij helemaal verliefd op iemand die op zo'n site heb gevonden. Ja. Dus dat werkt wel. En, nou ja, dat is natuurlijk ook maar één voorbeeld, ja. Ja, dat is maar één voorbeeld uit mijn omgeving dan. Ja. Maar over het algemeen denk ik van ja, het is een gevoelskwestie. Ja. Ja. Ik kan er niet veel. Maar mijn vraag, sorry, ik loop veel te veel te kletsen. Nou, terwijl jij praat, denk ik, volgens mij is dat een beetje het probleem. Dat als je iemand ontmoet via een site of via een app of dat je dan dus eigenlijk al in de basis al aangeeft van nou ja, ik ben op zoek. De meeste van die sites en die apps geef je al aan van ik zou willen onderzoeken of ik een relatie met je wil. Maar ik zou dan extra voorzichtig zijn als ik zeg maar gewoon met iemand die ik ken afspreek. Ja. Dan zou ik zo de hand vastpakken. Terwijl als ik zeg maar via een website een afspraakje maak, dan zou ik... Ik heb ook wel eens een collega de hand vastgepakt. Jij bent wel heel handenvasthouderig. Ja, nee, maar dat bedoel ik als metafoor. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt als een voorbeeld. Niet een dan voel je gewoon aan van je hebt wel of niet een klik. Ja. Alleen als ik zeg maar via een website, ik denk dat ik zo voorzichtig en onzichtig zal zijn dat ik denk van ja, het is waarschijnlijk een soort onzekerheid van mezelf. Volgens mij kunnen we gewoon concluderen dat als Herman echt niet weet wat hij ermee aan moet, dat hij het inderdaad gewoon in woorden moet vatten. Maar ja, je moet daar misschien niet te snel mee zijn, want tijdens een eerste ontmoeting weet je zelf toch ook nog niet of het, nou ja, soms wel, of de liefde van je leven is. Nee, maar als ik voor het eerst iemand ontmoet, dan vraag ik van, wat doe je voor werk? Oh, je werkt bij Radio 1. Ja, ik luister elke dag Radio 1. Wat leuk. Ik bedoel, zo begint dat toch? Enorme klik meteen. Ja, ik ben er dol op. Ja. Radio 1. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen van, zo begint iets. Ja, en niet met allerlei ingewikkelde signalen. Nee, en als jij dat een leuk complimentje vindt, dat ik Nachtzuster een leuk programma vind, misschien denk ik van, nou, misschien doen we nog eens een keer een bakje koffie. Ja. Ja, dat weet ik niet of dat nou... Ja, dat, ik vind het alleen maar ingewikkelder worden nu. Ja, ik wil gewoon mijn vraag stellen. Oh, doe maar. Is het mogelijk om binnenshuis mos te kweken? Ik heb een keer van een vriend een aquarium gekregen met mos. Ja. En ja, dat ging dood. Oh. En toen ik hem buiten zette, toen begon dat mos weer te groeien. En ook met grind erin. En ik vraag me af, kan je binnenshuis mos groeien? Mijn eerste reactie is om te zeggen, waarom zou je mos willen laten groeien? Maar ik geloof dat het een soort raasje is, hè, ook. Ik weet het niet. Ja, nee, mos kweken. Ik heb buiten heb ik mos met grind. Als een soort zentuintje met een steen erin. Begrijp je wat ik bedoel? Zo'n soort rotje met grind en wat mos. Ja. En ik wil dat ook binnenshuis. Maar ik weet niet, een vriend van mij heeft een keertje dat gegoogeld. Dat hij zei, je moet dat in een aquarium. Dat je een soort microklimaatje krijgt. Oh ja. Begrijp je een beetje wat ik zeg? Ja. En of je binnenshuis mos kan kweken. Dat is het eigenlijk. 0800-1121. Als je verstand van mos hebt, bel dan eventjes. Ik probeer het, Jacco. Hey, dankjewel Astrid. Hey, fijne dag. Hetzelfde. Doeg. Fijke. Ja, dag Astrid. Dag Fijke. Nou, even terugkomen op die man die wedlock haar wou hebben. Ja. Ik gebruik altijd brilcreep. Ja. Dat is een heel oud product. Zo'n oranje potje is dat toch? Ja, een beetje rood-oranje. Ja. Dat heeft, de grote supermarkt die er is, die heeft het wel. En dat is altijd nog in de mode. En is het wetlook? Ja, je krijgt een soort een beetje vetachtig, hè? Ja. Nou, dan kan hij, als hij dan de wetlook gel echt niet meer kan vinden, zou hij daar nog op over kunnen stappen. Ja. Goed. Dat was mijn idee, maar ik gebruik het al jaren. Hartstikke goed, Fijke. Dank je wel. Ja, is goed, Astrid. Doeg. Doeg. Dirk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom even een antwoord geven op die vraag van Armando over die bril. Die maar niet kapot wil gaan. De glazen die hij in zijn bril heeft, die zijn niet gemaakt van glas, maar van kunststof. Ik heb namelijk zelf ook zo'n bril. En als je die inderdaad laat vallen, dan gaan de glazen niet kapot. Het is wel een beetje gek dat iets van kunststof glas heet. Ja, oké. Maar als je bij de, tenminste zo is het mij overkomen, als je bij de opticien komt en er worden diverse mogelijkheden besproken van wil je dit glas, dat glas of waar is het voor? Is het voor je werk of het sport? Oh. Nou, en zodoende is het toen heb ik gekozen voor kunststof. Ja. Dus, en ja, die gaan dan inderdaad niet kapot. Nee, dat breekt niet door midden als je het op de grond laat vallen. Nee. Nou, ik denk dat dat inderdaad een verklaring zou kunnen zijn. Dankjewel, Dirk, dat je de moeite nam om even te bellen. Ja, en ik heb nog een heel klein antwoordje op die andere over dat rijmen bij liedjes. Ja. Volgens mij heet dat kreupelrijm. Oeh, dat is wel... Ik weet niet of het waar... Ja, waarom zou het niet waar zijn? Ik heb die tenminste vaak gehoord. Mooi. Kreupelrijm. Ik vind het... Ja, dat vind ik nou echt een heel mooi, mooi woord. Dus ik hoop dat het is en daar houden we het gewoon op. Oké. Okay. Hartstikke goed, dank je wel. Ja, oké, tot jullie. Doeg. Dag. If I give up the seat I've been saving to some elderly lady or man, am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate tape, would you punish me so unbelievably, so never again will I make that mistake? This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starve to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cause today, nothing rhyme. This pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, nothing rhymed, Gilbert O'Sullivan. En dat betekent dat het kreupelrijm was. Tenminste, dat heb ik net geleerd. 0800-1121. Als je Jacco kunt vertellen hoe je binnenshuis mos kunt kweken. Remco wil graag weten wat texturing mousse is voor in je haar. En waarom die nergens in de schappen meer wetlook gel kan vinden. Nou, we kregen net wel het advies van Feike om dan Brill Cream te gebruiken voor hetzelfde effect. En in de chat riep iemand al, je kunt ook olijfolie in je haar smeren. Heb je ook wetlook? Ja, maar dan heb je ook wetlook in je bankstel, denk ik. En in je kleren. Maar weet ik veel. 0800-1121. Riki wil graag weten waarom er op een Lutherse kerk een zwaan staat. Rogier die wil weten wie de politici in Den Haag van kledingadvies voorziet. Johan die wil weten of je als je geld inzamelt via crowdfunding, dus via internet een oproepje doet en dan van iedereen een beetje geld krijgt, bijvoorbeeld voor een operatie in het buitenland, of je daar dan ook belasting over moet betalen. Loes die wil graag weten hoe het kan dat gasten uit de talkshows 's avonds laat op tv zijn en dan 's ochtends vroeg weer bij WNL zitten. Bakker Johan, die, oh ja, dat is dat kreupelrijm of dat de gedwongen rijm. Joke die wil meer weten over het standbeeld Naatje op de Dam, waar zij vroeger een liedje over zong. Marianne zoekt Hinke Wiebinga, die we eerder aan de telefoon hadden. En de bril hebben we gehad. Dit hebben we gehad. Sjaak, die vraagt zich af of meer mensen... Er belt echt helemaal niemand die ook last moment wordt afgezegd voor de zorg. Dus blijkbaar komt het gelukkig niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar hij kan dus zelf dit weekend niet zijn eigen medicatie verzorgen, want hij kan het niet uitpakken. We hebben in ieder geval nu mailtjes van mensen die even willen helpen. Dus die gaan we aan elkaar verbinden. Maar mocht je dit weekend in de buurt van Utrecht nog Sjaak willen helpen om 's ochtends of 's avonds zijn al geregelde maaltijd op te warmen en op tafel te krijgen of zijn medicatie uit te pakken, dan kun je je nog melden via 0800-1121 of via nachtzuster@omroepmax.nl. En Marja zoekt dus mensen die hun naam hebben laten veranderen, want die wil graag weten wie daarover gaat. Wie neemt de beslissing of jij je achternaam mag veranderen? Dat gebeurt dus op het ministerie van Justitie, heb ik geleerd. Ja, dus eigenlijk willen we gewoon nog weten hoe dat in zijn werk gaat. Maar hebben we wel al gedeeltelijke antwoorden gekregen. En ik heb dus een cryptogram. En die luidt als volgt. Koploper. De oplossing moet bestaan uit 9 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Ton? Ja, goeiedag Astrid. Ik ken aanvullend nog twee begrippen voor dat rijmen van Bakker Johan. Ja. Namelijk rijmnood. Rijmnood? Rijmdwang. Ja. En hoe kom ik daarop? Ja. Ik heb onlangs in een programma van NPO 1 een mevrouw Nelandica gehoord die dat illustreerde aan de hand van het kinderliedje Een karretje op de zandweg reed. Als je het rijmend zou willen maken, dan zou je een karretje op reed op de zandweg. Ja. Zou het moeten omdraaien. Ja. En doordat anders in te kleden, krijg je toch rijm, maar dan is het wel gedwongen en nood. En dat kreukel, dat was voor mij weer nieuw, dus daar ga ik ook eens opzoeken. Prachtige termen zo bij elkaar. Hè? Rijmnood kende ik dan weer niet, dus zo komen we weer een heel eind qua leren. Dankjewel, Ton. Oh, even opgehangen. Gert-Jan. Ja, goedenavond. Ik heb een hele lange tijd niet naar de nachtzuster geluisterd. Oh. En, vandaag weer eens een nachtje wakker gebleven. Ah, fijn. En ik heb een paar dingetjes, onder andere over Naatje op de Dam. Dat beeld is gemaakt naar aanleiding van de afscheiding van België in 1831. Oh. En dat werd ontworpen als de eendracht, zeg maar, om het gekrenkte trots van Nederland te compenseren dat België zich los had gemaakt van Nederland. Huh? Dat is de achtergrond om dat beeld op de Dam, Naatje. Dat, het lijkt wel Naatje, dus het lijkt nergens op. Daar komt het in feite op neer. Zo is het een gevleugeld woord geworden in Nederland. Maar dat heeft dus te maken met de afscheiding van België. En dat officiële naam was de Eendracht. En toen die elektrische tram daar overheen moest, over de Dam, toen is dat beeld gesloopt. Want het viel al aan alle kanten uit elkaar. Ze hadden een hele slechte steen gebruikt. Dus die arm viel eraf en die neus viel eraf. Dus het was een armoedig toestandje. Toen hebben ze het beeldje gesloopt. En toen is het tijdelijk ook opgeborgen in de kelders van het Stedelijk Museum. Oh, ja. En dat heeft dus allemaal te maken met de gekrenkte trots van Noord-Nederland dat België weer na zoveel jaar zelfstandig werd. Maar je hebt dus, je zegt, het is tijdelijk opgeborgen. Nou, hier heb ik het boek. Het is De Hoofd en de Romp. Ja. We landen tenslotte via gemeentewerf in de kelders van het Stedelijk Museum. Mm-hmm. En dan sla ik een bladzij om. En dan een van de fragmenten maakte de beeldhouwer. De Groot Duivendrechtse Polder in Oudekerkerdijk. Nog een babykopje. Het is nog eenmaal teruggekeerd in 1950 bij het 500-jarig bestaan van de Kalverstraat. En weer met een nieuwe beeldhouwer. En dat heeft 2 weken stand gehouden. En toen moest het 25 jaar wachten. En stand staat het beeldje weer op de Weide Kapelsteik, Hoek Rokin. Tenminste, dit boek is van 19, ook alweer een tijdje terug. En ter ere van Amsterdam 700 werd het weer thuisgebracht voor in Proost Prikkels. Dat is een blad van de firma Proost. Proost en Brand, de papier- en verpakkingsfirma. Oh. Die hebben daar ook nog iets mee gedaan. Maar dat valt allemaal terug te vinden in XYZ van Amsterdam, van de heer Kruisinga. Kijk, nou, dat is het verhaal bestaat dus gewoon. En ja. Ja, dus er gaan dus wat verschillende verhalen ook nog rond. Maar er schijnt ook weer een soort van kopie te zijn. Dus ik geloof dat we nog uren over door kunnen gaan. Ja, precies. Koning Willem III heeft het onthuld in 1856. Maar toen was België al helemaal zelfstandig. Ja. Daar zit het België-verhaal zit eraan vast. Ja. En, maar waarom is het dan Naatje? Dat was... Ja... Naatje van de Dam, die moest verdwijnen voor de elektrische tram. Dat is het liedje wat inderdaad, wat je ook eens zong. Na de Tiendaagse Veldtocht in 1831... dan moest er een symbool komen van die eenheid van Noord- en Zuid-Nederland. Ja. Daar heeft het mee te maken. Fijn, Gert-Jan. Ja. Nou, dan heb ik ook nog iets over dat moeilijke boek van die propagandist in de nazi-tijd. Ja. Met een Franse vertaling hebben we inmiddels gehoord. Maar de man die de vraag stelde, die had het ook over een Amerikaanse auteur die dat boek gebruikt heeft voor de reclame. De marketing, dat woord is al gevallen. Ja. En in Nederlandse vertaling is een variant op dat boek gepubliceerd van Vance Packard onder de titel Verborgen Verleiders. Oh. En dat heb ik in de 50 jaren gelezen. En dat is een soort reclame, een man uit de reclamewereld die alle trucs en tips formuleerde om klanten te misleiden, zeg maar. Dat is het kenmerk toch, op de goede weg te padden. Dat klinkt wat positiever. Ja, maar heb je het verhaal gehoord van Chris? Want die had het ook over deze Packard. Ja. En de titel van dat boek is Verborgen Verleiders. Oh, oké. Okay. Ja, want dat is, eigenlijk een voortborduursel op dat boek Propaganda. Ja, die marketing. En dat is in de reclamewereld. Wat ik daar nog aan kan toevoegen, dat heb ik nog niet zo lang geleden gelezen. Dat is hoe dat in Japan een rol heeft gespeeld. Dat een minister die in de 30e jaren minister van propaganda was, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook, die na de capitulatie van Japan meer 6 of 8 jaar later minister van onderwijs is geworden in Japan. Oh. Ja, dat is een eigenaardige draai. Maar hoe je van de propagandawereld minister van onderwijs wordt. En dat heb ik van Karel van Wolfgen, die lange tijd correspondent is geweest voor de NRC in Japan. Kijk. En die heeft dat voor mij netjes op een rijtje gezet. Nou, dan kan ik nergens natuurlijk meer aan twijfelen. Dank je wel. Oké. Okay. Nou, en over die naamgeving van kinderen. Mm-hmm. De bureaucratische naam, toestand in Nederland, die vieren hoogtij. Ik heb gehoord van een familie Vliegen, die hadden een zoon, die noemden ze Sietse. Och, denk je dan niet aan, arme Sietse. Het meest extreme wat ik daarover heb gehoord, dat is met een vakantie op Ameland. Ja. dat daar een... het is zo, die eilanden, de Waddeneilanden, dan is de laatste boot die meert af op het eiland. Hè? Dus in geval van nood kan er altijd een boot naar het vasteland. En dat is toen ook in de winter geweest dat er een kind werd geboren, tenminste zich aandiende om geboren te worden. En die is toen in ambulance op de boot gezet van Ameland naar het vasteland, naar Holwerd. En met draaiende motor, dat kind is op de Waddenzee ter wereld gekomen. En die hebben ze toen met draaiende motoren hebben ze dat kind in leven gehouden. Maar dat was dus niet geboren op Nederlandse grond. Mm-hmm. En die moest aangegeven worden in Den Haag als een vreemdeling, omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats had. Oh. Gekker kun je het niet bedenken. Ja, net ja, als, ja. Zeg maar, toen de tijd, het is van 20 jaar geleden zo, net als zigeuners ook in Den Haag hun paspoort moesten verlengen. Ja. En dat kind uit Ameland, geboren op de Waddenzee, ja, dat had daar ook mee te maken. Dus dat heeft ze haar hele leven... Ik dacht dat het een meisje was, maar daar wil ik van afwezen. Maar die heeft dat haar hele leven mee moeten dragen. Ja. Nou, het heeft niks met die namen te maken, maar nee. Is wel weer een goed verhaal. En ja, ik zit ondertussen nog te denken, want volgens mij hebben we gewoon beantwoord wie daarover gaat. Het gebeurt namelijk op het ministerie van Justitie. Dus ja. Dat moet die maar kant voor, ja. Voor mensen van buiten Nederland, ja, moet je naar Den Haag enzovoort. Dat was toen dus ook al zo. Laat het daar maar bij houden. Ja. Oké. Okay. Klaar, Gert-Jan? Ja, voor vanavond alweer genoeg. Hartstikke goed, dankjewel. Okay. Hè. Tot de beste ook. Doeg. Dag. Adriaan. Goedemorgen, nachtzuster. Dag, Adriaan. Wat is het verschil tussen een relatie en een vriendschap? Dat er een lichamelijk contact plaatsvindt, toch? Nou, ik zal een voorbeeld geven van mezelf. Ja. Ik ben 22 jaar alleen komen staan met twee kinderen. Was vader en moeder tegelijk. Mm-hmm. En dat was mijn vriendin. 24 jaar lang. Ik heb... Wacht even, wie is je vriendin dan? Nou, en dan ben ik een tijdje alleen geweest. Ik heb nu een vriendin, daar leef ik weer 8 jaar. Maar ik vind namelijk een relatie, dat klinkt zo naar eigendom. En ik ben ook groot zakenman. Ik heb ook zakelijke relaties. Ja. Dus hoe moet je dat dan, snap je? Het wordt allemaal zo makkelijk gezegd. Ik wil die meneer namelijk daar alleen maar mee helpen. Het maakt geen bal uit of het een relatie is of een vriendschap. Als het goed voelt en het is een vriendschap, dan kun je ook wat jij zegt doen. Ja, maar je krijgt wel, je krijgt op een gegeven moment, ik kijk misschien te veel romantische films, maar je krijgt op een gegeven moment, sta je dicht bij elkaar en dan is de vraag, wordt er gezoend of wordt er niet gezoend? Ja, maar dat is toch, dat kan in een vriendschap of in een... Kijk, ik heb 2 kinderen, ze zijn midden dertigers. Ja. Mijn dochter heeft een vriend, daar is alweer 6 jaar, leeft ze mee onder 1 dak, die woont bij hem. En mijn zoon heeft ook een vriendin. Ik beweer ook niet dat het niemand lukt om een vriend of een vriendin te krijgen. Het gaat mij om die meneer, die doet daar... Die is daar zo mee bezig. Dan denk ik, ja, het komt zoals het komt. Dat is ook zo. Als je echt allebei verliefd bent, dan komt het vanzelf. Misschien is dat het. Dat Herman denkt van, weet je, er is de hele tijd geen liefde, dus er gebeurt niks. Ja, maar lieve nachtzuster, ik vond de moeder van mijn kinderen, dat was liefde. Zij was 17, ik was 20. We zijn op dezelfde dag jarig op 20 mei. En waar ik nu mee ben, en daar is een leeftijdsverschil van 25 jaar. Ik ben 66, zij is 41. Zo. En ik vind haar lief en zij vindt mij lief. En we dulden elkaar hoe we leven. Ja. Maar het is, ik vind het altijd zo gauw. Ik hou dus met mensen niet zo van bezit. Ik heb paarden en ik heb 2 mooie Rhodesian Ridgebacks. Dat is mijn bezit. Wat voor Ridgebacks? Ridgebacks, honden. Oh, dat is wel fijn om te duiden. Ja, nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je graag een partner wil hebben. Ja. En je durft die eerste stap niet te zetten. En de ander durft ook die eerste stap niet te zetten. Dat je dan. Eindeloos, dat je dan het verhaal krijgt. Want er was een andere beller die zei dat die jaren later van iemand hoorde... Ja, maar ik vond jou ook heel leuk. Ja, maar dat non-verbaal zegt toch alles. Die mevrouw die ik nu heb, dat is een leuk voorbeeld. Die, van, dat is die een Russische, mevrouw die je nu hebt, ja. Ja, ja nou ja, of zij... Ze Russische, mij, ja? Ja, dus, zij sprak in Nederlands, ik geen Russisch. En zij sprak heel slecht Engels. En het klikte gewoon non-verbaal. En in het begin hebben we afgesproken met een tolk. Gezellig. Ja. En hield hij dan ook een hand vast, de tolk? Nee. Nee, dat niet. Nee, maar dat is, ik denk dat dit is wel de crux natuurlijk, Adriaan. Ja. Jij hebt je daar prima in gered. Maar er zijn ook mensen die niet zo goed weten welke signalen ze dan op moeten vangen. Nee, nachtzuster, ik begrijp u. Ik heb één groot voordeel gehad dan, zal ik het zo maar zeggen. Ik heb 3 zussen, 1 ouder en 2 jongen. Kijk, ja, daar ga je al. Ik weet een beetje hoe vrouwen denken. Ja, ja, ja. Nou ja, maar het is heel schattig, want Franco, die stuurt een berichtje voor Herman. Die zegt, ja, het is maar een tip, maar als je met vrouwelijk gezelschap bent, dan kun je eens opletten of ze de hele tijd aan haar haar zit. Ja, want, zegt Franco, als een vrouw de hele tijd aan haar haar zit, dan geeft ze aan dat ze eigenlijk aan hem zou willen zitten. Ja, dat zou kunnen. Maar nou, wat, ik wil het niet te intiem maken, maar... Oh. Nee, maar het ligt ook een vrouw die vruchtbaar is, ligt het er ook aan in welke week je ze tegenkomt. Sorry dat ik het zeg. Ja, zo basaal kan het zijn, hè? Ja. Oh. Als ze bereid is voor voortplanting, is het heel als ze eraan toe is, dan maakt het niet zoveel uit als je maar redelijk gezonde uitstraling hebt. Laten we het luchtig houden, toch? Of niet? Nou, wat een goed verhaal. Nou, dankjewel, Adriaan. Alsjeblieft, hoor. fijne uitzending, toch? Ja, jij ook, hè? Dag. Dag. Fred. Goedemorgen, Astrid. Wat een tips, hè? Ja, precies. Het is toch wel weer handig. Ja. Maar ik heb altijd geleerd, als je gewoon... Ja, nee, ik heb... niet in dit geval, maar ik heb toch altijd geleerd... als je die signalen niet opvangt of als je het niet weet... dan moet je het gewoon benoemen. Ja, moet je gewoon een keer zeggen, weet je... wat ik zou eigenlijk wel meer met jou willen dan alleen maar vriendschap. Ja. Dan kan ze ja of nee zeggen of ik weet het nog niet. Maar weet je wat het is? Het is liefde en verliefdheid, het is eigenlijk allemaal best wel ingewikkeld. Want zeker als je zeg maar al een relatie achter de rug hebt en je weet dat je dan iedereen heeft dan een beetje bagage mee. Sommige mensen hebben kinderen en dan weet je dan als je het allebei gewoon nog niet zo goed weet, dan moet je het misschien niet meteen al gaan benoemen. Ja. Ja, maar ja. Maar dat is meer om misverstanden te voorkomen. Ja. Ik ben wel eens met iemand zijn, ga je nog straks nog wat mee drinken bij mij thuis? En toen zei ik, oh, dat is leuk. En op een gegeven moment zei ik, ja, goed, ik ga weer naar huis. En toen werd ze boos. Toen zei ze, ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik zei, oh, ja, we zouden alleen wat gaan drinken. Ja, ja, de rest, ja. Ja, ik kom. Een beetje een verkeerd signaal misschien. Maar, nou ja. Maar daar bel ik niet voor, hoor. En sommige mensen zijn ook heel verlegen. Die durven niet te zeggen, ik vind je eigenlijk wel leuk. Want die zijn dan bang dat het antwoord is van, nou, ik jou niet. Ja, maar ja, kan gebeuren. Ja, dan moet je dan even, dan moet je even doorbijten. Ja. Ja. Nou, nee, niet nou, degene die niet... Maar goed, oh, kijk, ja. Dank of je wel. Nou, ga dan maar naar huis. Volgens mij belde je daar helemaal niet over, Fred. Nee, ik belde, want ik had het antwoord op de cryptogram. Kijk, en de opgave was koploper. En de oplossing moest bestaan uit 9 letters. En dan zeg jij... Ik dacht het eerste woord dat in me opkwam was hoofdluis. En toen telde ik en toen had het ook nog 9 letters. Ongelooflijk, want een hoofdluis loopt natuurlijk op je kop. Ja, ik zit hier de hele tijd te krabben. Nou, dat is, ik moet eerlijk zeggen, daarom had ik deze crypto uitgekozen. Sowieso omdat zo na de herfstvakantie dus weer op alle scholen is het weer een drama op het moment. Met kinderen met hoofdluis. Maar ik weet niet waarom, maar ik vind het toch een grappig psychologisch effect dat als je het woord hoofdluis zegt, dat er altijd mensen zijn die jeuk krijgen. Ja. Ja, ja. Dat is gewoon zo psychisch... even krabben. Zo psychisch gevolg meteen. Het is natuurlijk gewoon hartstikke goed. En 9 letters, dus er komt een cadeautje je kant op, Fred. Ja, dat hoop ik. Ja, het is altijd even afwachten met de post, maar we doen ons uiterste best. Ja, voordat je de kast optrekt. Ja. Ik had nog een heel kleine aanvulling voor de schaar, waar al 10 keer over gebeld is. Ja. Ja, want als je knipt, dan ja. maakt je hand eigenlijk, dan maak je je vingers een beetje beweging naar binnen, zal ik maar zeggen. Hè? Mm-hmm. En de duim die maakt een beweging naar buiten, een beetje, om die vingers, nou ja, om die schaar recht te houden. Ja. En daardoor komen die scherpe kanten goed tegen elkaar aan. Ja. En als die schaar nou een beetje los zit, weet je, dan knipt die niet lekker. En als je dan weet welke beweging je moet maken, namelijk die vingers extra naar binnen en die duim extra naar buiten duwen, dan kunnen die delen toch tegen elkaar aankomen. Ja, of, nou dat hoor je dus, dat mensen die linkshandig zijn dan op zo'n manier oefenen dat ze toch weer met een rechtshandige schaar kunnen knippen. Nou, ik heb eens per ongeluk een linkshandige schaar gekocht. En toen dacht ik, ja, maar dan draai ik gewoon die beweging om. Dus in plaats van dat die duim naar buiten duw, probeer ik die duim. Ja, dat is heel lastig. En die vingers moet ik dan, nou ja, precies de andersom beweging. En die is heel lastig, maar als je een beetje je best doet, dan lukt het wel. En dan krijg je toch die scherpe kanten goed tegen elkaar geduwd. Nou, goed om te weten. Dankjewel, Fred. Ja, ja. Oké. Het is geen tijd meer voor een vraag, denk ik. Nou ja, je kan het proberen, maar we hebben nog 10 minuten. Dus ik ben dan zo bang dat het antwoord niet meer komt. Nou, kunnen mensen thuis over nadenken misschien. Want ik zat een tijdje geleden in de trein en toen zeiden ze, over enkele ogenblikken naderen wij station Arnhem. Ja. En toen dacht ik, ja, wat is over enkele ogenblikken en wat is naderen eigenlijk? Nee, ja, dit is een voorbeeld van dingen die in principe op de school voor journalistiek krijgt. Tenminste, ik kan me dat herinneren. Aha. Dit is dubbelop natuurlijk, over enkele minuten naderen we. Want op het moment dat je over enkele minuten nadert, nader je dus al. Ja, En dat is net zoiets als van zaterdag organiseert de boomgaard in Krommenie een perenproefdag. Dat is niet waar. Ze organiseren het die week daarvoor al, maar het vindt plaats zaterdag. Ja. En dit is een van die voor. En het dodelijke slachtoffer werd uit de flat getild. Nou, dan het is het dode slachtoffer of de dode, maar niet het dodelijke slachtoffer. En in dit rijtje zit ook die over enkele momenten naderen, herinner ik me. Ja. Van en nog kreupelrijm, dat is dat het bijvoorbeeld, hij weet alles beter, want hij is een goede cricketer. Dan, als je het leest, hè, klemtoon. Dan is het cricketer. Ja, precies, de klemtoon net fout ligt. Ja, dus, ja ik kreeg dat inderdaad van verschillende mensen ook geappt, dat de kreupelrijm inderdaad net een andere vibe heeft, zeg maar. Maar het grappige is dat bakker Johan een berichtje stuurde met, ja, dat was precies de term die ik zocht. Oh. Dus dat is wel weer grappig. Ja, dat het niet helemaal de lading dekt, maar het was wel de term die hij zocht. Maar goed dat je het even zegt. Misschien als je heel erg de zin omgooit, is het dan misschien ook wel kreupelrijm. Uiteindelijk. Ja. Het is toch kreupel, hè? Kreupelen, klemtonen. Dankjewel. Ja. Oké, fijne dag. Jij ook, dag Fred. Leo. Ja, hallo. Astrid. Ja. Ik heb een antwoord op de vraag over de zwaan. De zwaan op de Lutherse kerk? Dat is het symbool van de Lutherse kerk, inderdaad. En dat stamt al van heel lang geleden uit de tijd van Luther zelf. Mm-hmm. Ik had het al eens eerder gehoord, maar ik heb het nog eens opgezocht. Maar Luther heeft zelf die zwaan als symbool genomen. En dat gaat weer terug op een ander verhaal van Johannes Huss. Johannes Huss die leefde nog een eeuw eerder en was heel kritisch tegen de kerk en is toen op de brandstapel gebracht. Mm-hmm. En de naam Huss heeft iets te maken met gans. En hij is veroordeeld tot de brandstapel en heeft daardoor een brief hebben geschreven. En daar staat aan in, zij zullen nu een gans braden, want Huss is boheems voor gans. Maar over 100 jaar zullen zij een zwaan horen zingen. En die zullen ze moeten verdragen. Daar zal het ook bij moeten blijven, zo God wil. En dat zou dan de herkomst zijn van het symbool van de zwaan in de Lutherse kerk. En zo kom ik over die 100 jaar en dan die zwaan. Dan denk ik weer, daar komt dan weer de zwanenzang vandaan. Ja. Sorry, had ik misschien niet in de groep moeten gooien met nog 9 minuten te tellen. Dat heeft natuurlijk met de stervende zwaan te maken. Ja, precies. Maar Huss was inderdaad de voorloper van die hervorming, 100 jaar eerder, in Tsjechië. En die is inderdaad op de brandstapel gebracht. En zo kwamen we van de gans naar de zwaan. En die ouders zijn gezegd, ja, van die gans. En hebben een gezin speelt op die zwaan. Of dat is later bedacht. Hoe dan ook heeft Luther zelf die zwaan als symbool genomen. Dankjewel, Leo. Dus is dat probleem ook weer opgelost? Ja, ik vink hem weer af, dankjewel. Ja, nou, veel succes verder met jouw programma weer. Ja, dankjewel. Dat was altijd heel gezellig. Gelukkig. Doei. Okay. Hoi. Ja. Harry. Ja, hallo, met Harry Kool. Dag Harry. Ik had het antwoord op die meneer die vroeg of je mos kan kweken binnenshuis. Ja, kun je mos kweken binnenshuis? Ja, dat kan. Oh, en hoe dan? Nou, dat heb ik al jaren gedaan. Want ik kweek al vanaf dat ik 12 ben terrariumdieren opkweekte. Mm-hmm. En nu niet meer, maar dat waren salamandertjes en kikkertjes. En die hou je dan in een terrarium. Ja. En die houden van nogal een vochtige omgeving. Dus een stukje water waar ze kunnen zwemmen en een landgedeelte. En dan, vooral toen ik jong was, dan richt je zo'n landgedeelte gewoon in met stenen uit de tuin. En zand uit de tuin en plantjes. En dan ging ik ook altijd mos halen in de duin of in de tuin. En dat stop je dan in zo'n bakje. En het houdt van een vochtige omgeving. Dus af en toe sproeien en een hoge luchtvochtigheid. En dan... Soms sloeg dat echt aan, dan groeide dat. En soms ging het dood. Dus het, maar dat komt ook omdat je het natuurlijk plukt en dan beschadigt het een beetje. Dus soms wil het niet meer groeien. Maar dat kan heel goed wel heel lang gewoon groeien. Ja, dus gewoon volhouden en ook accepteren dat je af en toe een stukje mos verliest. Mos verliest, ja. En hoe groter de plak, hoe beter. Want dan slaat het beter aan, zou ik maar zeggen. En dan vochtig houden als in... Vochtig houden, ja, sproeien. Gewoon regelmatig eventjes... En zwarte mos is ook een heel goed voorbeeld ervan. Wat? Zwarte mos, dat kan je gewoon kopen. En dat wordt heel vaak gebruikt. Als je dat in een soort behoorlijk natte toestand houdt, dan gaat dat ook vanzelf groeien. En wanneer wordt mos ook schimmel? Als het dood is. Oké. Ja, dat zijn toch van die kleine dingen die je even moet checken. Ja. Maar het heeft ook wel licht nodig. Dus je moet wel een lamp erboven hebben. Dat het ook voldoende licht heeft. Dan zet het af. Ja. Goed. Dus dat kan. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dag Harry. Oké, bedankt. Dag. Doeg. Mos kweken, het kan allemaal. Martin, oftewel Bagheera, die houdt natuurlijk op de sociale media en de chat in de gaten of er nog onderwerpen of besproken worden, antwoorden komen die ik niet gezien heb. En ik zit even te kijken hoor, Martin, of we nog veel antwoorden missen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wet look gel, weet jij dat? Dat is gewoon uit, denk ik. Ik kreeg een appje met het is gewoon uit. Het is uit, maar het is gewoon ook nog steeds te koop. Oh. En wel gewoon bij de normale drogisterij. Oh, dus hij heeft er overheen gekeken. Het heet ook wel wet moisture. Oh ja, want moist is eigenlijk ook gewoon weer nat. Ja. En texturing moisture... Dat is modelleerschuim. Dat is bijvoorbeeld als je van die zo'n spijkerhoofd, zo'n egelhoofd wil hebben. Hoe noem je dat? Zo'n egelhoofd. Ja, puntjes. Ja. Maar texturing mousse, dat is volgens mij ook dat het aanvoelt alsof er, niet zand, nou alsof er een beetje zout in je haar zit. Net als wanneer je in de zomer in de zee hebt gezwommen. Dan krijg je haar wat meer textuur, waardoor je het wat beter in model kunt duwen. Je merkt het dat ik het nooit gebruik. Nee. Terwijl je toch wel een soort egeltjes hoofd... Nee, is niet waar. Nee. Wat doe jij in je haar dan, Martin? Niks. Shampoo. Ja, ik was het en ik kan het en dan valt het in model. Ja, dat gaat vanzelf. Ja. Dat zit altijd goed bij jou. Ja, had je nog meer? Ja, krijg je met zo'n koep chaos. Dat boek Propaganda. Ja. Die Edward Bernays, is eigenlijk, wordt hij gezien als de grondlegger van fake news. Oh, ook nog? En ja, propaganda. Daarvan is hij dus natuurlijk nu in één keer ontzettend actueel geworden. En toen hadden we zoiets van, hé, laten we hem nu eens vertalen, want nu is hij... Ja, dat is een onderwerp dat iedereen heel graag wil belichten. Tuurlijk, ja. De grondlegger van de propaganda en dus van een bepaalde selectie fake news, ja. Voor Sjaak, en nou is het een beetje lastig, want er zijn twee mogelijkheden. Ja. Hij kan gebruik maken met die medische thuiszorg via een PGB, dus dat hij zelf hulp inhuurt. Ja, als hij dat heeft gedaan en ze zeggen af, dan is het nog steeds zijn eigen verantwoordelijkheid om vervanging te regelen. Ja. Is het een, heeft hij het gewoon via Natura, dus de wijkverpleging wordt gewoon rechtstreeks uit de WOZ betaald. Dan kan hij gewoon de wijkverpleegkundige bellen. En die team moeten dan ook echt een vervanging gaan regelen. Ja, en ik kreeg het idee dat die gebeld hadden met de mededeling, we kunnen geen vervanging. Dan, want ik heb toevallig nu ook thuiszorg voor iemand in mijn familie. En ja, daar staat dus letterlijk ook in, indien er niemand op komt dagen, bel de dokterspost. Oké, nou kijk, dat is een heel goed advies. Dan weet hij dat hij dat toch nog eventjes moet doen. En die gaan we dan verder aansturen, want er moet iemand komen dan. Kijk, dat klinkt heel hoopvol. Ja. Even kijken, de naam Naatje. Ja. Dat is ook een leuke. Het was, er stond dus op dat standbeeld Natie. Wij zijn één natie. Oh. Alleen, dat was dus van zodanige belabberde kwaliteit dat die letters verweerden. En die I, die werd op een gegeven moment brokkelde af en leek net een J. Ja, en toen werd het Naatje. En toen werd het Naatje. Letterlijk en figuurlijk. En bij het 700-jarig bestaan van Amsterdam is er een nieuw Naatje gemaakt. Oh. Die is weer eerst op het Rokin geplaatst en die is daarna weer verhuisd naar de Marningstraat bij de Bullebaksluis. Oh, en dat lost ook die verwarring weer op. Met dank aan Moppersmurf. De welbekende Moppersmurf, ja. Even kijken. Ja. En dan die rune, daar zat een kleine verwarring in. De rune waar hij het over had, klopt wel het hele verhaal, maar dan gaat het om de sierlijst van de makelaar. Oh, oké. Okay. En niet over de zwanen. Oké, okay. Kijk, dat is ook weer overigens kregen we net een telefoontje van Hinke, die door Marianne werd gezocht. Die hoorde Hinke op de radio en die dacht, hé, dat is mijn penvriendin van vroeger. Maar Hinke heeft gebeld, die zegt, nee, ik heb nooit een penvriendin gehad en al helemaal niet eentje die Marianne heette. Dus dat is niet de goede Hinke. Dus mocht iemand nog een andere Hinke Wiebing gaan kennen, dan kun je van de week even mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Dan kunnen we die misschien nog in contact brengen met Marianne. En, ik kreeg maar één grappig antwoord op de vraag van Rogier, wie de kleding deed van Rutte en andere politici. Die zei, ja, dat is Caroline. En daar moest ik wel om lachen, want het is natuurlijk een verwijzing naar het moment dat Mark Rutte een keer zijn assistent of zijn rechterhand, of hoe wil je het noemen, riep in een tv-uitzending. En die heette Caroline. Maar daar hebben we verder niet echt een afdoende antwoord op gekregen. In principe zijn ze er zelf verantwoordelijk voor. Maar in de Tweede Kamer, daar wordt kledingvoorschrift gedaan door het presidium. Dus in de Tweede Kamer moet je verplicht een jasje aan hebben. Kijk, en ik krijg van iedereen door dat als je via crowdfunding iets financiert, dus via een oproep op sociale media of via internet of een andere manier, dat je daar geen belasting over hoeft te betalen zolang het gedoneerde bedrag per persoon onder de ongeveer €2000 blijft. Nou, hebben we ze allemaal weer gehad. Hebben ze allemaal gehad? Ja. Oh nee, de talkshows. Ja, daar kreeg ik wel twee mailtjes over. Maar eigenlijk luiden die alle twee hetzelfde. Dat veel politici of andere belangrijke woordvoerders het zo belangrijk vinden om hun woordje te doen in die talkshows, dat ze gewoon een hotelletje pakken in Hilversum of een andere stad waar ze moeten zijn voor tv-uitzendingen. En een paar uurtjes slapen. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. We zijn er weer, Martin. Dank je wel. En morgen gaat de klok een uur terug. Ah, bedankt voor die waarschuwing. Dan kunnen we dat niet vergeten. Dag. Dag. Dag. Dit was Nachtzuster van Ik Hoop Van Harte. Tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.